Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomként páncélos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a Hétmesterlövészét. Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt a Hétmesterlövész a Rádió Cafén. A műsor köszönti a hallgatókat, az SMS szám szokás szerint 0629986986, a résztvevők a stúdióban pedig Lényés Gergő és Fuzsér Róbert. A következő két óra során, melyben igazodva a napi politika történéseihez, mi a 10 szerintünk legjelentősebb politikával foglalkozó filmet fogjuk ismertetni veletek. Ez az a top 10-es lista lesz, amely a mi szerintünk legkiválóbb politikai tárgyú filmeket fogja tartalmazni. Gondosan betartjuk a kampánycsendet. Már tudjuk, hogy ez milyen fontos ebben az országban, hogy mindenki nagyon pontosan betartsa, és ezért mi is be fogjuk tartani. Éppen ezért nem fogunk magyar politikai pártokról és magyar politikusokról beszélni, sőt, szerintem minden idők legjobb politikai filmjét sem vettük fel a listára, ugye a Tanú című filmet, amely szerintem nyugodtan mondhatjuk. Azért sem, mert ezek a filmek, amelyekről mi beszélünk, azok alapvetően a demokratikus politikai világról szólnak, és mint hogy kampánycsend van, mi nem szeretnénk most megítélni, hogy Magyarország akár a múltban, akár a jelenben, akár a jövőben mennyiben tartozik ide, hanem mi egy másik külföldi országról, vagy országokról fogunk beszélni. Filmeknek a túlnyomó többsége az amerikai, természetesen. Leginkább Amerikáról. Még nem amerikai, az is Amerikáról szól. A demokráciának az ászlós hajójáról. Tehát, hogy nyilvánvalóan arról van szó, hogy Amerika, we all living in America. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy ami Amerikában történik, az valamikor majd ide a gyarmatokra is le fog szivárogni, előbb vagy utóbb. Vagy minden esetre érint minket nagyon, nagyon mélyen. És hát néha lehet, hogy Magyarország jövőjét, vagy Magyarország múltjának egy másik kép fogjuk látni ebben, de tőlünk biztosan nem fogtok hallani semmi olyan pártnevet, vagy politikus nevet, akit összetudtok kötni a mai választással, ami ugye teljesen egy érdekes történet, hogy az ember a legfelizgatottabb állapotban van ilyenkor a választások kapcsán, hát talán most már azért csillapodott ez a felizgatottság, de hát mégiscsak ilyenkor jut el még a politika irán nem annyira érdeklődés, hogy elmegy szavazni, és hát pont ebben az időszakban nem beszélhetünk politikáról, ilyenkor a tévében is a házból kimentette a kutyája a tűzből jellegű hírek dominálnak a híradóban első-második hírként. És hát mi ezt a szomjat igyekszünk enyhíteni azzal, hogy egy távoli ország vagy egy távoli világnak a politikájáról beszélünk. Nagyon nagy kérdés egyébként, hogy amikor a demokráciának az ünnepe, ugyebár a választás az, ami ma zajlik, akkor amikor az emberek azok felveszik a fonalat, és részt akarnak venni ebben, politikai tettet hajtanak végre azzal, hogy elmennek szavazni, akkor kell éppen lefolytani őket. Tehát ez a kampánycsend. Tehát, hogy pont akkor kell a torkukra fagyasztani a szót, amikor éppen foglalkoznának a dologgal, amikor aktivizálnák magukat, és hát ez jön persze hozzá az, hogy két héttel ezelőtt éppen az Országos Választási Bizottság volt az, amelyik megsértette a választási törvényt. Mi oda fogunk figyelni a kampánycsendre, nem úgy, mint az OVB. Tehát az OVB-val ellentétben mi be fogjuk tartani az országnak a törvényeit, ezt ígérhetjük a következő két órára. Viszont nem fogunk betartani a hallgatóknak, mert 10 nagyon jó filmet fogunk ajánlani. Nem mindegyik, mint film annyira tökéletes, hanem azt lehet elmondani, hogy a téma, amiről szól, vagy a felvetés, és néha maga a film is, az olyan, ami megéri a megnézését, és talán azt is, hogy beszéljünk most ezen a napon róla. Úgyhogy következzék az a top 10-es lista, amely a mi szerintünk legkiválóbb politikai témájú filmeket tartalmazza. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. Ez a Dr. Strangelove című film, amely Stanley Kubricknak a rendezése, a Dr. Strangelove, vagy rájöttem, hogy nem kell félni a bombától, meg is lehet szeretni című film szatíra, amely 1964-ben látott celluloidot, és amelyben Peter Sellers 3 különböző szerepet is játszik. eljátsza a jót, a rosszat és a csúfot egy személyben. Eredetileg négy szerepre szánták, ő játszotta volna a bombázónak a kapitányát, és csak valami sérülés, apróbb valami kis baleset érte, és ezért nem tudott négy szerepben tetszelegni. A kiváló színész. A Stanley Kubricknak nagy kedvence egyébként a Peter Sellers, hát már a Lolita, a Stanley Kubrick féle Lolitában is komoly szerepet kapott. Itt most tényleg kiélheti minden ambícióját ezekben a szerepekben, tehát annyifélét játszhat is, ilyen tényleg egy utalomjáték a Peter Sellersnek. Arról nem is beszél, hogy az utolsó jelenet, amikor ugye Dr. Strangelove-nál elgurul a gyógyszer, és ezt persze átvitt értelemben szoktuk használni ezt a kifejezést, ebben az esetben ez egészen konkrét, akkor az a jelenet az valóban filmtörténet. Ott a Peter Sellers az egy gigantikus 15-6 perces improvizációt nyomott le, és abból az impróból vágták össze a filmet, de a szempont az elsőrendűen, mármint azt a jelenetét a filmnek az utolsó, de az egy eléggé hosszú, ilyen, körülbelül ilyen 8 perces jelenet, amikor a végén Dr. Strange levelő adja, hogy mi is legyen a bolygóval az atomháború után. Igen. És a vágásnak a szempontjai elsőrendűen nem azok voltak, hogy a Peter Sellers mikor adja elő éppen a legjobban, mik a legerősebb pillanatok, hanem hogy a háttérből, a díszletből, meg a stábtól a röhögés az mikor nem hallatszik be. Mert hogy végig röhögték az egészet, ez egy ilyen egy stand-up volt igazából. És csak az volt a lényeg, hogy mondta a Kubrick, hogy forogjon a kamera, vegyünk mindent, minden legyen meg, és amikor éppen nem hallatszott az, hogy röhögnek a környezetében, az be is lehetett vágni, és az be is került a filmbe. Hát a Stanley Kubrick egy igen érdekes és nagyszerű rendező, egy egészen különleges rendező. Ugye eleve nem szokványos az, hogy Amerikában születik valaki, és onnan lesz brit filmrendező. Beszéltünk a műsor során már az egyik filméről, én biztosan nem tudom, hogy Robi még hány került szóba. Hát az Acéllövedék az szerintem egy egészen parádés 10-es osztályzatot is bátran megérdemlő film. Na hát nekem az életem az a Mechanikus narancs, tehát az nekem a mindenem. És itt van ez a film, és az az érdekes szerintem Kubricknál, hogy nagyon kevés filmet készített, de azok igencsak különböző filmek. Tehát Igen, különbözőek is egytől egyik mérföldkövek. Nagyon más, tehát hogy így minden témához lerakta a névjegyét, és lerakott egy erőteljes mementót, és aztán tovább lépett. Mielőtt még a film témájáról beszélünk, hiszen mint egy politikai jellegoldásban talán a filmes esztétikai paramétereknél lehet, hogy most ezúttal fontosabb az, hogy mi a témája, mi a politikai mondani valója a filmnek. Azért arra muszáj utalnom, hogy nekem ez a film ez erősen nem tetszett. Én most megpróbáltam másodszor is megnézni, elsőre már nagyon nem tetszett, és most másodjára sem. Nekem egy kicsit olyan volt, mintha Folytassa Atombomba című újabb Folytassa epizódot láttuk volna, tehát nekem ez blöd volt, nem hogy sok volt, hanem sok volt és kevés volt egyszerre, tehát azért talán az Irigy Hónagy Mirigyet nem hoznám a képbe, akkor még megbántanék valakit. A világért sem. De néha már a blödség az eljutott egy olyan fokra, ami nekem már sok volt, vagy mondom kevés volt. Nem lebecsülve Peter Sellersnek a zseniét, sőt Kubricknak a bátorságát, és most nem is abban az értelemben mondom a bátorságot, hogy politikailag bátor volt, hanem bátor volt, hogy egy ennyire más típusú filmet megcsinált. Már az volt a bátorság, nem ebben az a bátorság, hogy erről a témáról, ennyire, az apokalipszisről ennyire beteg módon. Igen, ilyen beteg módon egy ilyen szatirát csinálni, és valóban az egész kérdés, az egész szituáció, amibe került az emberiség a hidegháború idején, és a folyamatos atomfenyegetettség idején, az kiáltott a szatiráért. Tehát, hogy az, hogy két ember, két idióta telefonon arról beszélget egymással, hogy jól hall engem most, és éppen a világ sorsáról beszél az egyik részeg, a másik nem is érti, mi van, vagy hogy van, és megy a modoroskodás köztük, mint egy olyan beszélgetésben, amilyeneket általában folytatunk akárkivel, ahol maximum annyi a tét, hogy mit nézünk meg a moziban, vagy az a tét, hogy hány órakor találkozunk, hova megyünk vacsorázni, megyünk-e gomfocizni, vagy előtte még nem tudom én, elmegyünk teniszezni, vagy ilyen témák vannak, ezek meg arról beszélnek, hogy mi lesz a világból, mi marad utánuk a világból, hogy kerültünk ebbe a helyzetbe. Hogy került a világ sorsa ezeknek az embereknek a kezébe, és hogy jutott el a világ idáig erről a témáról nem szatirikusan beszélni. Nagyon nehéz, és nagyon nehéz. Kemény, és nagyon fájdalmas. Lesz ilyen film is egyébként a listánkon. Muszáj még egyszer idehozom a Tanút, ha már említettem. Ugyanez a korszak tulajdonképpen, a hidegháborúnak a korszaka, csak hát Magyarországon az nem hidegháború volt, hanem Rákosi rendszer. És nagyjából a film is ugyanabban az időszakban készült, azt hiszem 5 év eltérés van, ha jól emlékszem, így fejből, vagy 6. És hát akkor megint a magyart tolnám egy kicsit előre, szóval azért lehet erről a szatír eszközével is talán finomabban, vagy elegánsabban, vagy nem is tudom, mi a jó szó, talán azt mondom, hogy zseniálisabban beszélni, de mindenképpen érdemes viszont a témát szóba hozni, még akkor is, hogyha mondom, lesz még egy ennél jobb hidegháborús film. És lesz még egy ennél jobb Peter Sellers film. És még lesz egy, így van, ez nagyon igen, jobb Stanley Kubrick film most nem lesz ezúttal. De minden esetre egy valami biztos, hogy a Dr. Strangelove, mint koncepció, az egy nagyon-nagyon jelentős megfogalmazás volt. Egy nagyon-nagyon jelentős és nagyon nagy hatású volt. Igen, hatású mementó volt 1964-ben. Óvatosan, elnök úr. Félek, hogy itt is. Hello? Hello, Dimitri? Nézze, nem hallom valami jól. Megtenné nekem, hogy egy kicsit lehalkítja a zenét? Így már sokkal jobb. Rendben, most már hallom, Dimitri. Tisztán hallom minden szavát, minden rendben. Ugye ön is hall engem rendesen? Remek, akkor... Igen, ahogy mondja, mindketten jó halljuk egymást. Remek, nagyszerű, örülök, hogy jól van, és én is jól vagyok. Igen, remek dolog, ha az ember jól van. Nézze, Dimitri, ugye tudja, hogy többször is beszélgettünk már arról, hogy előfordulhat, hogy lehet valami baj a bombával. A bombával, Dimitri... A hidrogén bombával. Nos, hát az történt ma nálunk, hogy az egyik légitámaszpontunk parancsnokának, hát hogy is mondjam, szóval egy kicsikét megzavarodott az elméje, érti? Megzavarodott egy kicsit, és aztán nagy butaságot csinált. Elmondom, hogy mit csinált. Parancsba adta a bombázóknak, hogy támadják meg önöket. Hadd fejezzem be, Dimitri. Hadd fejezzem be. Miért? Mit képzel? Én hogy érzem magamat? El tudja képzelni, hogy érzem most magamat, Dimitri? Mit gondol, miért hívtam fel? Hogy üdvözöljem? Persze, hogy szeretek beszélgetni önnel. Persze, hogy szeretem üdvözölni. Most nem, de máskor, bármikor. Dimitri, most viszont azért hívtam, hogy elmondjam, hogy szörnyű dolog történt. Barátsággal hívtam. Persze, hogy barátsággal hívtam. Ha más lenne a szándékom, akkor nem is hívtam volna fel. A repülőgépek még egy óráig nem fogják elérni a célpontokat. Igen, biztos vagyok benne, Dimitri. Nézze, ezt már a nagykövetével megbeszéltük, ez most nem átverés. Most mondom... Átadom önöknek a célpontok teljes listáját, a repülési tervet és a bombázók védelmi rendszerének leírását. Igen, mert ha nem tudjuk visszahívni a bombázókat, akkor... Nos, hát akkor... Nos... Kénytelenek leszünk segíteni önöknek megsemmisíteni őket. Tudom, hogy ők a mieink. Rendben, figyeljen, kit hívjunk fel? Kit hívjunk fel, Dimitri? Mit mondott? A központi, bocsánat, nem hallottam, hogy mit mondott. A központi légvédelmi parancsnokságot hívjuk fel. Az hol van, Dimitri? Ongszban, értem. Igen. Megtenni, hogy ön is odaszól? Aha. Nincs önnél véletlenül a telefonszámuk. Tessék? Értem. Szóval hívjam fel az Omszki tudakozót. Én is sajnálom, Dimitri. Végtelenül sajnálom. Jó, tudom, hogy ön még jobban sajnálja. De azért én is sajnálom. Én is legalább annyira sajnálom, mint ön. Ne mondja, hogy ön jobban sajnálja, mert én ugyanannyira sajnálom ezt az egészet, mint ön, Dimitri. Szóval mindketten sajnáljuk. Rendben. A 9. helyezett mai listánkon... A 9. helyezett a Király összes embere című film. Itt mindjárt két különböző filmről is beszélünk, ugyanis a 2006-os film, amely a Sean Penn-nek, a Kate Winslet-nek, a Jude Law-nak és az Anthony Hopkins-nak a szereplésével játszódik. Az egy remake, méghozzá egy korábbi eredetinek, az 1949-es Király összes emberének a remake-je, amelyben Broderick Crawford meg John Ireland játszottak. Ez egy nagyon-nagyon népszerű és nagyon-nagyon nagy hatású film volt, és én szerintem a remake is kiválóan sikerült. Én nagyon-nagyon tetszett. Én mondjuk ma hozzátartozik a dologhoz, én Sean Penn mániákus vagyok. Én a Sean Pennek az ilyen vallási szintű fanatikusa vagyok, ezért aztán nekem a Sean Penn még soha csalódást nem okozott. Ebben a filmben nagyon nagy lehetőséget kap, tehát igazán megkapja megint a lehetőséget, hogy brillírozzon. Egy tőről metszett populista politikust játszik. Tehát egy olyan igazán mélyről alulról jövő figurát. Ez a film ez azt a kérdést veti fel, hogy a politikus az válhat-e a népből? Az válhat-e a kisember közül, és képviselheti-e valóban az embereket szemben a politikai érdekekkel, vagy a üzleti érdekekkel? Tehát, hogy lehetnek-e illúzióink ezzel a karakterrel kapcsolatban, hogy politikus, és hogy ahogyan ő korrumpálódik, mondjuk akár a magánéletében, vagy akár a kis hivatali ügyeiben, az kihat-e a mi képviseletünkre, vagy sem. És ez a film egy csomó illúziót felépít ezzel kapcsolatban, hogy igen, erre elvileg van lehetőség. A más kérdés, hogy az ilyen embernek van-e jövője a politikában. De minden esetre ez a film ez felveti a tisztességes és valóban a társadalmat, a közösséget képviselő politikusnak az eszményét, és nem zárja ki azt, hogy ez lehetséges. Más kérdés, hogy az ilyen politikus bukásra van ítélve, de nem erkölcsileg. Hát akkor valami egész másik filmet néztünk, mert itt pont arról szól szerintem ez a film, hogy hogyan válik egy ilyen eredetileg jó szándékú, jó indulatú politikus egy legdurvább fenevaddá a politika terepén. De hagyd mondjak el néhány háttérinformációt a filmről, és én elmondanám azért személy szerint a filmről is a véleményemet. Ez egy nagyon-nagyon sikeres Pulitzer-díjas és az amerikai regényirodalom színe javában számon tartott regényből készült ez a film. 1947-es vagy 46-os a regény, és Robert Penn Warren írta. Penn itt egy véletlen egybeesés, mert neki a keresztneve Penn. És én megmondom őszintén, hogy a film az nekem kedvet csinált ahhoz, hogy elolvassam akár ezt a regényt. Állítólag nagyon jó az 1949-es legjobb film Oscar díjat nyert filmadaptáció is, és akár ahhoz is kedvet csinált a film, hogy azt megnézzem. A másik oldalról ebben a filmben tényleg egészen parádés, és a szívemhez ráadásul nagyon közel álló színészek játszanak, tehát csupa olyan, akit nagyon szeretek, hát Sean Penn nehéz nem szeretni, Jude Law, Anthony Hopkins, Kate Winslet, és még a kisebb szerepekben is egészen remek színészek, Patricia Clarkson vagy James Gandolfini, és még sorolhatnám, hogy milyen jó mellékszereplők. És szerintem azért érdemes esetleg a 2006-os filmet megnézni, mert én nem biztos, hogy láttam rosszabb rendezést. Tehát olyan szinten rossz a rendezés, olyan szinten rossz a forgatókönyv is szétesős, a rendező írta egyébként a forgatókönyvet is, és mind a kettő szerepben szerintem olyan mértékben bukik meg, amit csak külön ellen súly az az, hogy egy kifejezetten érezhetően jó, gazdag, színvonalas anyag, és egy nagyon jó színészgárda alkotja itt a csapatot, vagy adja hozzá a magáét. Tehát a tehetség az rengeteg irányból indult volna, és aztán mondom, Steve Zaillian az, aki véget vetett ennek a tehetség folyónak, és egyébként az IMDb-n ott 6,0-ra van osztályozva, ami azért igen alacsony, különösen ebben a típusú filmes ebben a komoly filmes világban. Tehát szemben a film eredetével, ami 7,7-es. Ami viszont egy viszonylag jó, és erős osztályzat. Tehát én azt mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon rossz film, egy nagyon jó anyagból, és egy nagyon érdekes témafelvetés. Amiről érdemes beszélni, az Willis Stark, a mi hősünk, akit ugye a Sean Penn játszik, ez a bizonyos politikus. Bocsi, egy közbevetésnek annyit akartál mondani egy utolsó mondatot, és pont Willie Starkról, hogy Huey P. Long nevezetű, igen ismert amerikai valós politikusról, valós louisianai politikusról mintázta valószínűleg a figurát az író, és érdemes az ő életrajzának is utána nézni, mert egy nagyon-nagyon érdekes életrajz az övé. Rímel persze a filmre. Hát egy valami biztos, hogy a Willie Stark miközben feltört a csúcsra, miközben valódi vérbeli politikus lett, és egy igazi politikai fenevad, ahogy mondod, egy ilyen populista politikai szörny szülött. A társadalom képviseletét nem adta fel, tehát korrumpálódott sok tekintetben. A feleségét is megcsalta, meg szeretője lett, stb. Persze, tehát, hogy amikorában nem lehetett elképzelni róla. Tehát, hogy itt az ő karrierjét végigkövethetjük. De a társadalom képviseletét, amitől politikus a politikus, amire szegődik a politikus, azt nem adta föl egy pillanatig sem. És a politikus a valódi, a lényegi korrupció az ezt jelenti. Amikor a politikus már nem a társadalomnak felel, hanem bizonyos üzleti köröknek. Igen, csak ebben a filmben azt érzi az ember, hogy lehet, hogy basszus, ennél még az is jobb lenne, hogyha kicsit korrupt lenne. Hát tehát a magad nevében beszél. Én nem tudom, hogy kitől kell jobban tartanunk. Nyilván azt szeretnénk, hogy a politikusaink azok legyenek erkölcsösek, és leszolgálják a nép érdekét. Ezt mindenki ezt szeretné. Hát ez a régi dilemma, hogy... De itt ebben az esetben az látszik, hogy gyakorlatilag egy fasiszta irányba elmenő valaki, és milyen közel áll egyébként a szocializmus a fasizmushoz, itt ebből szerintem kiderül ebből a filmből, és inkább elgondolkodik az ember, én nem azt mondom, hogy mi a válasz, de hogy elgondolkodik az ember, hogy basszus, ennél még egy korrupt üzleti köröket kiszolgáló politikus is jobb, mert kevésbé veszélyes, mert ez az ember úgy fog engem eltenni lábbalól, hogyha éppen az útjába leszek, a nép érdekében természetesen, hogy azt se tudom, hogy hol vagyok. A másik esetleg csak kirúgat a munkámból. Figyeljetek rám! Nem csak én vagyok itt az áldozat, mert titeket is átvertek ugyanúgy, titeket is átvertek 100 000-szer, de most nem engem vernek át. Ezúttal én verem át őket, a nagyvárosi öltönyös parasztgyűlölőket. Egyedül indulok a választáson, rájuk robtok, és a férüket veszem! Először is utat építek ezen az aligátoros mocsáron, meg mindenen át, ami az utamban áll. Ha kell, 1000 mérföldet betonozok le, hogy rendszeresen eljöhessek a magamfajta parasztokhoz. Aztán hidat építek a nagy Mississippi fölött. Magamról nevezem el, mert én építem. Építek nektek új iskolát. A diákok kapnak ingyen könyvet, ceruzát, tollat, hogy tanulhassanak tovább az új egyetemen, amit építek, hova felveszik mindet, épp mint a gazdagok gyerekeit. És most jól figyeljetek rám, parasztok, hogyha nem szavaztok, senkik vagytok, ostobák vagytok. Ezt mondják a városiak is, miközben ellopják a betevőtök és a pénzetek, és köszönik szépen. Ha nem szavaztok, butaparasztok vagytok, kiknek nincs semmiük, és nem is érdemelnek semmit. Tekintsetek fel, és lássátok az Isten áldotta tiszta igazságot. Parasztok vagytok, és a paraszt nem számíthat másra, csak magára. A ti dolgotok megfeszíteni a parazitákat. A ti dolgotok az enyém és Istené. Amen. Feszüljön Harrison! Feszüljön! Feszüljön McMurphy! Feszüljön! Feszüljön minden gazember, aki nem ad nektek utakat, hidakat, iskolát és elegendő ételt! Adjatok egy kalapácsot és megteszem! A pajtóajtóra szögezem az irájukat! Feszüljenek! Feszüljön! Hallom, hogy nekem közel sem olyan ellenszenves Willie Stark, mint hát amennyire neked. Effektív az antikrisztusról van szó, amit nagyon jól érzékeltet, tehát őt nem megfeszítik, és nem föláldozza magát a népért, hanem ő feszíteni akar a népért. Ez effektív az antikrisztus, a teljes tagadása mindannak, amit Jézus Krisztus elhozott nekünk. Jó, várja. Kiket akar feszíteni, kezdjük azzal, egy olyan politikai akit gyakorlatot, akit ő a nép ellenségének tart, és gondol, és holnap lehet, hogy te leszel az meg én. Sőt, én biztos sorra kerülök, sőt, szerintem te még előbb is. Köszi a bizalmat. Hát ez nem bizalom. Ez egy régi dilemma, hogy a Dantonok vagy a Robespierre-ek a veszélyesebbek vagy a kívánatosabbak. Az egyiknek mindig tiszta a keze. Tiszta vér. Tiszta vér. Jó kérdés. A másiknak mindig mocskos a keze, de pont azért, mert mocskos a keze, és pont azért, mert vaj van a füle mögött, ezért, és pont azért, mert ő mindig zsarolható, ezért aztán egy bizonyos határt sosem fog átlépni. De ne hozz engem a helyzetbe, hogy őket dicsérjem. Én nem akarom őket dicsérni, de ettől ez még maga az Antikrisztus. Nagy kérdés, hogy van-e harmadik? Van-e harmadik változat? És nagyon úgy tűnik, hogy nincs. A Dantonnak és a Robespierre-nek nincs harmadik alternatívája, ők egymás alternatívái, és ez, ebben igazad van, sajnos. Az egyik egy korrupt és mocskos és elfajzott rendszer, a másik meg egy vérben gázolódik tanulat. A Humpty Dumpty című angol gyermekmondók a címéből van a film címe, és a következő film is ez, tartsatok velünk a következő blogban. Vétel. Reklám a Rádió Cafén. A valóság szerkezete fraktális. A minták végtelen sorban ismétlődnek. Teleszkópba tekintve ugyanazt látom, mintha mikroszkópba nézek. Egyetlen sejtem teljesen tartalmaz engem, s a mindenség teljes egészében jelen van egyetlen sejtjében, bennem. Ezért nincs rész és egész, csupán különbözőnek látszó alakzatok vannak. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. TXQ kapcsolat 2-1. Adásban vagy. És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Dínyés Marcival. Gergellyel. Jaj, tényleg az öcséd a Marci. Ezt nem tudom tagadni. 0629986986 az SMS számunk, és erre az SMS számra írhattok nekünk, hogyha megteszitek, akkor azt mi beolvassuk. Kaptunk is néhány SMS-t, azt kérdezi például, hogy na jó, akkor a kis király? A király összes emberére utal, hogy hogyan lesz a királyból kis király. Na ebből a csávóból nem lett kis király, ebből a csávóból a féle vérbíró lett volna, vagy lehetett volna. Ne tudjuk meg azt, hogy milyen lett volna az a világ, ahol ő uralkodik. Ott nekem nagyon imponál ez a csávó ebben a filmben, megmondom őszintén, és lehet, hogy a Sean Penn karizmája ragad rá, vagy nem tudom, de ugye annyira alulról és akkora energiákkal időn tör föl, hogy fú. Mussolini bejövős? Hagyjad már. Nem is lehet egy lapon említeni. Mert olasz. Kettőt. Nem, mert az egyik európai, a nép, nem az amerikai. Egyik a, az egyik a népért, népért, mindent az emberekért, a társadalomért érted, a másik és az... És miért meg, ez a Penn által alakított figura, ez nem? Ja, ne, én őrágom. Vicces srác. Szóval mondom, 0629986986 az SMS szám, és akkor erre írhattok nekünk, hogyha bármi is felmerül. Mai listánk 8. helyének birtokosa. Az elnök emberei. Vagy ha szó szerint fordítjuk, az elnök összes embere, tehát hogy a király összes embere után az elnök összes embere. Igen. Nem összetévesztendő azzal a sorozattal. Nem a The West Wingről beszélünk. A West Wing, és aminek egyébként tematikáját, illetve nem rossz cím az, hogy az elnök emberei, csak hát ez foglalt volt, tehát nem lehet azt mondani egy mondjuk a pop szakmá a világát föltáró sorozatról, hogy a csillagok háborúja, mert... Igen, legalábbis nem érdemes. Ez nem megy. Valami már le van foglalva, akkor ez nem kéne. De hát nem. De hát az egy sorozat, az is az elnök emberei. Na, ezt az Ellen J. Pakula rendezte, és egy igazán tényfeltáró, igényű, a hitelességre és a történeti kronológiára nagyon nagy figyelmet fordító filmről beszélünk, olyasmi filmről, mint például a Ben Fentes című film, vagy mint például a JFK című film, tehát hogyha szeretitek, az ilyen nagyon unalmas, nagyon lassan hömpölygő, de minden pontján a cselekménynek elképesztő hitelességgel dokumentáló és regisztráló filmkészítési stílust, akkor ez a film nektek nagyon fog tetszeni. Bevallom, hogy nekem nem ezek a kedvenc filmjeim. A JFK-ből is általában az utolsó 40 perc, amit meg szoktam nézni, amikor a végén elmagyarázza, hogy mire jutott eddig, csak úgy gondolta az Oliver Stone. Kiderül, hogy elütött egy itt a sofőr. Vagy valami, igen, ez konkrétan el is hangzik. Na most várjunk csak. A filmnek az első 3,5 órája az arról szól, hogy hogyan tudta meg mindazokat a dolgokat, amiket az utolsó 40 percben elmond. Az utolsó 40 perc pontosan elég lenne, de az Oliver Stone az nem a levegőbe beszél. Ő megmutatja pontról pontra, és a legnagyobb hollywoodi színészekkel játszatja el ezeket a figurákat, de gyakorlatilag nincs is forgatókönyv, mert a forgatókönyv a valóságot képezi le. A valóság meg olyan gyötrelmes, nem véletlenül szeretjük a filmeket. A valóság az unalmas és érdektelen, és még a filmekben is a valóságot nézni, de nem azt a valóságot, ami meg tud történni, hanem ami történetesen megtörtént, amikor ezeket a nyomozásokat végezték. Tehát nem a potenciális valóságot, ami elképesztőbb, mint bármilyen fikció, viszont 100 évente történik meg, és hihetetlen sztori bár megtörtént, mert ilyen is van, és az ilyen valóságos filmeket nagyon szeretjük, hanem azt, hogy hogyan, kit hívott fel, kinek a révén szerezte a kontaktot, akkor mi derült ki, akkor őt letiltották, akkor azt hazudták, akkor tovább folytatta, és a végén kiderült, akkor kirúgták. Na, egy picit én is elmondanám erről a nézőpontomat. Tehát szerintem ez egy nagyon egyszerűen elkészített film abban az értelemben, hogy semmi izgalmas nincs benne. Tehát én tulajdonképpen egyfelől teljesen egyetértek a Robival. Meg kell említeni Alan J. Pakula is egy elég neves rendező, a forgatókönyv író, az ugye William Goldman, aki megszámlálhatatlanul sok jó filmnek a forgatókönyvét írt, tehát ugye a nagy kedvencem a Hercegmennyasszonya, de a Híd túl messze van, Maraton Man. Teljesen hihetetlen, hogy a Hercegmennyasszonya az ugyanannak az írónak a tollából származik. Bács Keszid és a Sundance kölyök, Stepfordi feleségek, ez egy profi Maverick. Író. Na, Maverick. Hihetetlen. Tehát ez az ember egy profi író. Ez tudja, hogy Hollywoodnak mi kell, és legyártja azt, amit rendelnek tőle. Na most ez a forgatókönyv, ez egy eredeti könyv alapján született. Ugye Bob Woodward és Carl Bernstein, a két újságíró, aki föltárta, aki nagyon nagy százalékban föltárta ugye a Watergate ügynek a dolgait, ők írták a könyvet, leírták, hogy ők hogy dolgoztak, tehát ez kifejezetten egy tényirodalom, tehát itt semmiféle fikciós, az izgalmat kiszolgáló dolog nincsen, most feltételezve, hogy ők igazat mondanak, azt írják le, ami történik. És ez a film, ez teljesen, és 100%-ig ezt viszi tovább. Tehát tulajdonképpen ez egy dokumentumfilm, egy műdokumentumfilm, mondjuk igen. Találjuk ki ezt a szót rá, igen. Tehát ez teljes egészében azt jeleníti meg, tudod, ez esetleg nagyon pici... Ez egy fikciós látszatot keltő valóságfilm, tehát úgy csinálnak, mintha egy fikciós film lenne, közben meg nem az. Igen. Ez olyan egy álfikciófilm. Hogy én kerestem fényképeket Bob Woodwardról és Carl Bernsteinről, és annyira nem hasonlítanak a főszereplőkre személyükben, de az iroda, amiben ülnek, az totálisan ugyanúgy néz ki, úgy ül az asztalon, ahogy ül mondjuk a Dustin Hoffman vagy a Robert Redford. Ugye a két főszereplő, el is hangzott ugye a nevük, tehát Dustin Hoffman és Robert Redford, vagy inkább talán Robert Redfordot mondanám előre, mert ő a főszereplő, és szorosan mögött a Dustin Hoffman. Ők, én azt gondolom, hogy egyébként kiválóan alakítanak, tehát abszolút semmi hiba nincs, de hát ez a szerep azért nem ad akkora, hogy is mondjam, mozgásteret egy színésznek, de mindezen által én ezt egy jó filmnek tartom, meg egy nézhető filmnek tartom, mert ugyan nem ad semmi pluszt, viszont egy nagyon-nagyon érdekes történelmi helyzetről, egy érdekes módjáról a tényfeltárásnak dokumentarista igényel ad egy beszámolót. Tehát én úgy érzem, hogy ez egy fontos, érdekes film, ami mint filmművészeti alkotás hát nagyon nehezen értékelhető. Egyszerű, és talán nem is értékelendő. Tehát ha értékelnénk, nagyon alacsonyra értékelnénk, de ennek a dokumentációs jelentősége az, ami fontos ennek a filmnek. Washington Post 1973. január 11-e. Hunt bűnösnek vallja magát betörés és összeesküvés vádjában. 73. augusztus 17-e. Magruder bűnösnek vallja magát, segítséget nyújtott a Watergate megtervezésében. 73. november 5-e. Segrettit 6 hónapi fegyházra ítélik. 74. február 26-a. Kalmbach bűnösnek vallja magát törvényellenes pénzalapgyűjtésében. 74. április 6-a. Csepint bűnösnek találták, hazudott a vádeskütszéknek. 74. április 12-e. Portert 30 nap börtönre ítélik. 74. május 17-e. A volt igazságügyminiszter Kleindienst is bevallja bűnét. 74. június 4-e. Colson bűnösnek vallja magát, beismeri, hogy akadályozta az igazságszolgáltatást. 75. március 13-a. Stenz bevallja bűnösségét a pénzgyűjtés vádjában. 75. január 2-a. Mitchell, Haldeman, Ehrlichman minden vádban bűnösnek találtattak. 74. augusztus 6-a. Magnószalagok bizonyítják, hogy Nixon jóvá hagyta a betörést, az elnök azt mondja, nem fog lemondani. 74. augusztus 9-e. Nixon lemond. Gerald Ford lesz a 38. elnök. Beiktatása ma délben. Egyébként hát azért nem olyan a film, mint ez a bejátszás, mert az a bejátszás a film vége, ahol lezárja a történetet azzal, hogy elmondja a nyomozás eredményét, de valóban annyira. Miért vágtam volna be ide valami unalmas, gyötrelmes jelenetet a filmből? Ez azért az unalmas, gyötrelmes szerintem nagyon erős kifejezés. Én ezt ajánlom kifejezetten ezt a filmet, tehát én azt mondom, hogy aki a hiteles sztorira kíváncsi, történész igényel, az nézze meg a filmet. Utána nagyon érdekes dolgok vannak, van például ez a Métorok, ugye aki a filmtörténet, bocsánat, nem filmtörténet, hanem a politikai újságülés történetének legjobban titkolt informátora, nem lehetett 30 éven keresztül tudni, hogy ki volt az a nagyon magas rangú, nagyon kártyákba belátó ember, aki segített a nyomozást. Körülbelül 4 évvel ezelőtt vette föl magát 90 év fölötti korában, hogy ki volt az a valós informátor. Ez egy nagyon-nagyon érdekes szál, külön ennek a történet, hogy mit hazudott például magáról az illető, aki az FBI-nak volt a második embere. Azt mondta, hogy Woodwardnak és Bernsteinnek sosem mondott semmit, és ez igaz, mert csak Woodwardnak mondott valamit, tehát hihetetlen érdekes ez a szál, és maga a Watergate ügy. Hát ugye miről beszélünk, a republikánus pártnak a legfelső körei, és ez később kiderült, hogy az elnök is érintett ebben, ez vezetett aztán a Nixon lemondásához, ugye nyomozást folytattak, titkosszolgálati eszközöket felhasználva. És kompromittáló akciókat is. Igen, tehát igen. Nem csak pusztán adatokat tudtak meg, hanem állandó kompromittáló akciókat csináltak az ellenféllel szemben. A demokrata párttal szemben. A Watergate Hotelben zajló kutakodásuk volt az, amivel megbuktak, és akkor ezt követte az a nagyon-nagyon hosszú ügy, amelynek a során a szálak egyre-egyre közelebb kerültek Nixonnak a személyhez, és aztán végül aztán ő maga sem tudott mentesülni a felelősség alól, mondjuk ez semmiség ahhoz képest, amit a Kaczynski testvérek megcsináltak Lengyelországban, ugye a köztársasági elnök Kaczynski az most halt meg, a miniszterelnök Kaczynski az él, és leginkább már nem miniszterelnök, leginkább ő volt érintett ebbe a dologba, ők a koalíciós partnereiket figyelték meg, az milyen? Tehát, hogy nem a politikai ellenfeledet, hanem a politikai szövetségesedet figyeled meg titkosszolgálati eszközökkel, pusztán azért, mert az a minisztérium történetesen a tiéd, amivel megfigyelsz. Egyébként kínosan ügyelünk a kampánycsendbe tartásra, tehát azért magyar vonatkozásokat nem mondunk, de azért a Watergate nekem arról szól, hogy hát igen, azért ehhez képest még kispályások vagyunk. Tehát ilyen szintű dolgok legalábbis kiderülni nem derültek ki mint hazánkban, mint ami a nagy demokráciáról, ugye az elnöki hivatalnak egy olyan tekintélye van Amerikában, hogy hiszek az elnöki hivatal szentségében, hangzik el ugye, majd az egyik filmünkben, aminek még nem árulom el a nevét. Hát ez a szentség, ez olyan mértékben szentségtelen, és nem véletlenül Nixon az tényleg maga az ördög az amerikaiak szemében. Mert hát ebben az amerikai liberális, a filmkészítő amerikaiaknak jó. A szemében, mi hozzánk az a világ, az az Amerika nem jut el, amelyiknek a szemében, Nixon egy hős. Hát azért talán én azt gondolom, hogy hősnek senki nem tartja, de most ne ítéljük meg innen mi az amerikai belpolitikát. Nekem viszont akkor a kísértés elképesztő, hogy lépte nyomon valami eszembe jutna, amit hozzáfűznék a dologhoz, de hát majd kampánycsend után megtesszük. És haladjunk tovább. A hetedik ne te magad légy! A hetedik nem más, mint... Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi élete, az a Gandhi című film, amiről beszéltünk már ebben a műsorban, úgyhogy csak egy röviden, nagyon röviden utalnánk rá, hogy egy milyen filmről van szó, egy nagyon hosszú, hosszadalmas, Robival eltért a véleményünk, én ezt borzasztó unalmasnak találtam, a Robi érdekesnek találta. Én nagyon szeretem ezt a filmet. De az a lényeg, hogy Gandhi élete, életműve mindenképp olyan érdekes, hogy én azoknak is ajánlom, akik velem egyetértenének majd a film végén, bár ezt ugye előre nem lehet sejteni, és unalmasnak találják a hosszú történelmi hűségű bemutatást. Ilyen szempontból párja az előző filmnek az elnök embereinek, annyival jobb az elnök emberei, hogy jóval rövidebb, és rövidebben mutatja be a Watergate botrány, mint Mahatma Gandhi életét. Másfél viszont Mahatma Gandhi élete szerintem olyan fontos és érdekes, és olyan tanulságokat rejt magában, ami szerintem azért érdemesé teszi, hogy megismerjük. Ha valaki egy jó életrajzot olvas Gandhiról, lehet, hogy jobban jár, de ebben a filmben 3 óra körüli időtartamban ezt letudhatja. Látod, itt van a válasz a korábbi kérdésünkre. Fölvetődött az a kérdés, hogy van-e alternatívája a a Robespierre-nek és a Dantonnak. Tehát, hogy a Dantonságból csak a Robespierre-ségbe lehet menekülni, és a Robespierre vagy a Dantonnak a mocskos kezei közül csak a Robespierre-nek a véres kezei közé tudunk-e menekülni. Tehát, hogy létezik-e ezen a kettőn kívül egy harmadik lehetőség, egy harmadik út, vagy egy harmadik irány. És azt gondolom, hogy ha létezik, akkor az senki más nem lehet, mint Gandhi. Nehéz lett volna Gandhi előtt elképzelni azt, vagy Gandhi nélkül elképzelni, hogyha ez a Gandhi nem születik meg, vagy nem teremtődik meg, vagy a történelem nem termeli ki ezt a Gandhit, akkor most azt mondani, hogy lehet-e ötvözni a politikus fogalmát a gurunak, vagy a mesternek, vagy a tanítónak a fogalmával. Tehát, hogy létezik ez a Buddha-szerű fogalomkör az embernek a tudatában, ez a mester, aki egy lelki vezető, és létezik a politikus, akiről hát azért... Hát nem ez a véleményünk. Tudjuk azt, hogy ő milyen. Na most igen, hogy ez a kettő tud-e találkozni, úgyhogy integráns módon politikus marad, és úgy, hogy mindeközben a tanítói szerep sem sérül. Bocs, pont ezt akartam közbevetni, hogy igazából én úgy érzem, hogy ez annyira ritka viszont, hogyha valaki ezt teljesíti, szinte ne remélem senkit nem sértek meg Jézus Krisztus után valahol, ha nem is abban a csoportban, de valahol már nagyon elől tartjuk őt számon. Tehát Gandhi egy olyan példakép, vagy egy, ahol tényleg a földi szentek igen. vidéke van. Ő ugye nem volt keresztény, tehát ezért nyilván sosem fogják szenté avatni, de valami olyan életet élt. Mintha föltállt volna ennek az egésznek. Tehát de mintha olyan volt, életet élt volna. Igen, hindu volt, de ő valahogy mégis föltállt ennek az egész dolognak. Szóval Gandhival kapcsolatban a legfontosabb és a legérdekesebb dolog az én számomra az, hogy ez az erőszakmentesség, amihez ő mindvégig tartotta magát a legkeményebben, és az, hogy ő minden körülmények között a humánus utat választotta, és soha semmilyen erkölcsileg, morálisan kifogásolható lépést nem tett, ez nem tette az ő politikai fellépését, és az ő politikai... Semmit nem vett le abból az ütőerőből, abból a politikai kényszerítő erőből, amit ő a britekre gyakorolni volt képes, és ezért Gandhi nem pusztán emberileg, nem pusztán erkölcsileg, de politikailag, a politika Machiavelli alapon értelmezett racionalitásában is egy példakép lehet. Ebben tökéletesen igazad van. A toplista mai 6. helyezettje a Jelölt című filmről beszélünk. Ez egy szerintem egy nagyon-nagyon szellemes film. Magyarországon roppant ismeretlen és lényegében hozzáférhetetlen tékákban lehet megtalálni néha, viszont én azt gondolom, aki angolul jól tud, az feltétlenül nézze meg. 1972-es filmről van szó. Robert Redforddal másodszor jön elő a főszerepben, és én azt gondolom, hogy egy olyan film, ami méltatlanul nem ismert, egy nagyon szellemes film Hollywoodnak a legkreatívabb korszakából, tehát abból a korszakból, amikor kísérletező módon és megújító módon nyúltak a filmezéshez, és hát nem véletlenül ez egy Oscar-díjas film, a legjobb forgatókönyv Oscart kapta abban az évben, és én azt gondolom, hogy meg is érdemelte. Miről szól nagyon röviden a film? Robert Redford egy olyan fiatal embert alakít, akinek a politikához nem sok köze van, nem is regisztrált szavazó. Ugye Amerikában ez a rendszer, most ebben nem mennék bele. A lényeg, hogy őt kiszemelik arra, hogy csináljanak belőle szenátort. Szenátort főzzenek belőle. Ugye ő Bill McKay, az apja John J. McKay volt kormányzó. Kormányzója volt az államnak, szintén a demokrata párt jelölésében, és Bill McKay-t, aki kézenfekvő, hogy ugye Amerikában működnek ezek a politikus dinasztiák, kézenfekvőnek tűnik, hogy Bill McKay, aki egy elmélyült humánumú ember. És semmilyen, egy ügyvéd, aki hogy jogvédőként a legelesettebbeket védi, de semmilyen módon nem kíván politikai karriert folytatni, hogy mondjam, egészen távol áll, sőt, szemben áll az apja által képviselő értékektől, aki egy nagypolgári, igazi politikus dinasztia tagként vadászni jár, hát őtől ez nagyon... Ő kvázi lázadó, egy lázadat a családi tradíció ellen, de aztán lassan-lassan enged a szirén hangoknak, talán a feleségének a nyomására is. Hát vagy... ez szerintem nem így derül ki így a filmből, viszont maga a film az egy áldokumentumfilm, ez viszont teljes mértékben egy áldokumentumfilm. Ez nem áldokumentumfilm. Ez fikció, ez nem dokumentum, hát, nincsen narrátor, vagy bármi, ami dokumentum, ez nem áll dokumentum, ne arra úgy. Én igen, úgy mutatja be a film olyan filmes eszközökkel ezt a kampányt, mintha egy dokumentumfilmet néznénk. Olyan nézőpontokból látjuk a eseményeket. Benne interjúk, nincsenek benne bejátszások, nincsenek benne bejelentkezések, stand-upok, mint egy átdokumentum. Most... Jó, most szerintem akkor ezen ne vitatkozunk össze. Nagyon kérem a hallgatókat, hogy küldjék el SMS-ben a Robit a melegebb. Ja, nem, tehát nem, írják meg SMS-be, hogy mi az áldokumentumfilmnek a vagy hogy a jelölt egy áldokumentumos eszközökkel dolgozó filme. Azt mondjuk elfogadom, hogy nem úgy áldokumentumfilm, mint mondjuk az igazi Mau, vagy nem tudom, melyik áldokumentumfilmet hoz, vagy az Olajfalók, tehát ilyen értelemben nem. Még ebben az adásban is lesz egy igazi áldokumentumfilm. Egész konkrétan? Hát lehet, hogy az igazi, ez viszont féligazi, tehát szerintem azt gondolom, hogy ne ragadjunk le túlságosan ennél. Azt akarom mondani, hogy olyan szemszögekből mutatja a kampányt, olyan szemszögekből mutatja a kampány eseményeit, amit hát csak egy belső kamera vehet, és nem azon a megszokott filmes módon. Tehát én azért gondolom ezt formabontónak, most mindegy, hogy milyen címkét akasztunk rá. Van benne néhány egészen kiváló jelenet, én teljesen beleszerettem abba a jelenetbe, ha megnézitek, feltétlenül figyeljetek, úgyis fel fogtok rá figyelni, amikor elmond egy nagyhatású beszédet szinte véletlenül, vagy úgy kicsúszik a Robert Redford, illetve Bill McKay-nek a száján, és ezután elkezdi ismételni ennek a frázisait, majd mutatják az autóban, ahogy megy egyik rendezvényről a másikra, és hát teljesen dekonstruista módon már szétcsúsznak ennek a beszédnek a szavai, véletlenszerűen állnak össze, és tényleg, amikor azt halljuk, hogy egy kampányban egy politikus ugyanazokat emlegeti folyton, ugyanazokat a mondatokat, egy idő után már mi is csak viccből tudjuk összerakni ezeket a szavakat különböző sorrendbe és különböző módon, amiből nagyon nagy hülyeségek jönnek ki, és ezt amikor a jelölt adja elő, vagy egy másik hasonló jelenet, amikor a tévéstúdióban egy drága stúdió idővel dolgozva nem bírja elmondani az egyébként abszolút nem vicces szöveget, mert állandóan elröhögi magát. Hát ezekre mondom én azt egyébként, olyan dokumentarista jellegű dolgok, és nekem nagyon tetszett az a film. Én ezt mindenkinek nagyon ajánlom. Nem egy óriási nagy film, és nem mond a politikáról talán akkora dolgot, bár azért... De nagyon pessimista film. Pessimista film. Nagyon pessimista kicsit film. Kicsit az jut eszembe, az Elnök emberei című sorozatban hallottam azt a mondást, hogy két dologról nem szabad megtudni, hogy készül, ez a virsli és a törvény. Na most itt ez a film nekem arról szól, hogy még egy harmadik dologról, hogy a politikus hogyan készül, legalábbis az a politikus, akit boszorkány konyhába főznek ki. Nem biztos, hogy tudnunk kell, hogy az hogyan, hát hogyan jön más létre. Politikusok hogy jönnek létre, mert ez a csávó, ez még egy nagyon autonóm ember, tehát ez az ember, ez még olyan, mint a Willy Stark, ugye az Király összes emberéből, tehát ő gondol valamit, hát nagyon, nagyon nem olyan, mint a Willy Stark, mert nincs olyan fokú küldetés tudata, pontosan ez a különbség, ezért nem félelmetes. De neki is megvan, az én számomra meg az a politikus a félelmetes, akit úgy gyártanak le, hogy semmiféle küldetés tudata nincs, csak szeretne sok pénzt keresni, szeretne egy jó kis karriert magának, és gyártanak belőle egy ilyen képmutató hazudozót és egy szavazógépet. A film egy nagyon nagy nyitott kérdéssel végződik, azzal, hogy mi lesz ebből a Bill McKay-ből. Tehát lesz-e belőle egy népért tenni akaró államférfi, ami benne van perspektívaként, vagy pedig ő is belép ugyanabba a gépezetbe. Azért rengeteg utalás van arra, hogy ő is belép ugyanabba a gépezetbe. Mert, hogy ezt nem lehet máshogy csinálni. Igen, tehát például ezt valahol olvastam, és fölhívták rá a filmet, de nekem nagyon tetszett a megfigyelés, hogy a film elején neki saját kampánya van, saját mondataival, saját formai elemekkel, tehát mondjuk zöld-sárga színű kampánytáblákkal. A végére ő is beáll a kék-piros-fehér amerikai tradicionális megjelenésbe. Tehát ugyanúgy a ruházkodása, a szavajárása, a kényes ügyekről, mondjuk az abortusz ügyről, ami Amerikában egy nagyon fontos központi kérdés, már régóta alkotott véleménye. Ugyanúgy én azt gondolom, hogy a magyar társadalom ezen nem annyira izgatott, és nem biztos, hogy baj, hogyha szimbolikus kérdésekben nem robbantanak föl klinikákat, mint Amerikában. Tehát nem biztos, hogy a hisztéria az a politikával egyenlő. Nem biztos, hogy ez egy szimbolikus kérdés. Én nem azt mondom, hogy az abortusz szimbolikus kérdés, de Amerikában szimbolikus kérdés az abortusz. Ez nem ugyanaz a két mondat. Itt meg nem kérdés. Itt nálunk nem kérdés, de nem biztos, hogy jó lenne, ha ez egy szimbolikus kérdés lenne. De lehet, hogy jó lenne, ha van egy nekünk annyi lenne. Szimbolikus kérdésünk. Az van nekünk, ez egészen biztos. Most ez a film, ez mindenképpen egy eléggé sötét és lesújtó képet fest a politikáról is. Ez nem egyértelmű, de egyébként igen. Közel sem annyira. Szerintem a politika lesújtó és sötét, és ez a film képet fest róla. Inkább ez így pontos. Hát igen. De nem a film esetleg, festő, akinek a fejében, akinek a fejében ez a kép nem annyira sötét, azt ez a, az, annak a képét ő, ez a film majd sötét színekre festi. És ő, aki szerint a politika nem sötét, ő nem sötét? Szerintem azt viszont meg fogja világosítani ez a film, az felvilágosító hatása lesz olyan, aki a politikáról valamelyes ne sötét gondolatokkal volna, de hát lehet, hogy... Én ezt egyáltalán nem tudom, hogy miért gondolod így. Na, hát akkor tessék, lehet szavazni SMS-ben. Vétel. Reklám a Rádiókafén. Az öntudatra ébredés következménye, hogy az ember többé nem végtelen lénye, hanem véges elméje határozza meg. Így vesztettük el a mindennel való összefüggés ős eredeti tudatosságát, egy relatív tudást sajátítva el helyette. Minden ehhez a látszólagos alaphoz tevődő újabb ismeret egyre távolabb visz a rég elfeledett igazi alaptól. A valódi felejtés a tanulás, a valódi tanulás a felejtés. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Ugye te is elképzelted már, hogy életed legfőbb ellensége így szól hozzád. Obi-Wan sohasem mondta el neked, mi történt apáddal. Beleget mondott. Elmondta, hogy te ölted meg. Nem. Én vagyok az apád. Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. TXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Dínyés Gergővel, akivel igyekszünk megzavarni a nyugalmat a következő egy órában. Igen, itt a hírekből többször elhangzott, hogy top 10-es bűnözőt fogtak. Na, mi nem leszünk top 10-es bűnözők, mert ugyan top 10-et mondunk, de nem bűnözünk, mert ugyan politizálunk, de kampánycsendet mégsem sértünk, mert a nagy Amerikának a politikájáról beszélgetünk. Igen. Mi a kis Magyarországra csak úgy hat, mint a vízfény. Csak mint hogyha tükröződne ránk valami. Azt hiszük, hogy ránk hat, közben mindenre hat, és csak mi a mindennek igen, vagyunk egy kis eleme. Igen, olyan torzódó hat ránk, hogy az német közvetítéssel, vagy Isten tudja, milyen közvetítéssel kapjuk meg. Sokadszor, mint a prizmán keresztül, sokadszor felbontott. Hát milyen jól jártok, mert most mi közvetítjük, a mi gondolatainkon keresztül ismerkedhettek meg Amerika politikájával. Ugye, hogy nagyon örültek, kedves hallgatók. Ránk, akkor esetleg kihagyhatjátok a mi közvetítésünket, és közvetlenül ezeket a filmeket megnézhetitek a mindenféle salangjaink nélkül. Tegyétek meg! 0629986986 az SMS szám, úgyhogy írjatok nekünk, legyetek szívesek. Kaptunk is néhány SMS-t. Milyen emberekből lesz szenátor? Van erről egy érdekes film Kevin Kleinnal a főszerepben. Nyugi, nem a Dave, hanem a császárok klubja. A politika csodálatos dolog, eredendően, csak hát emberek csinálják, így szükségszerűen esetleges lesz. Rosszabb kicsit, mint az esetleges, nem? Igen, talán egy fokkal. Talán kiválasztódás és kiválogatódás, amilyen szelekció végeredményeképp hát természetellenes dolgok jönnek. Azt írja az SMS író, hogy nem lehet gyártani szimbolikus kérdéseket. Szimbolikus kérdések vannak, vagy nincsenek? Szimbolikus kérdéseket gyártani. Most ne napi politizáljunk, úgyhogy magyar politikáról nem mondunk szimbolikus kérdéseket, de hogy nem lehet. Nekem ez a véleményem. Nixon nevéhez fűződik a finomított cukor teljes körű alkalmazásának engedélyezése, a foszforsavé és egy sor más káros élelmiszeripari adaléknak a ránk szabadítása. Én azt gondolom, hogy ezt nem Nixon személyesen hozta meg, mint ahogy lehet, hogy a Watergate botrányba ő személyesen benne volt, de hogy ő maga a finomított cukrot személy szerint akarta volna, hát a franc se tudja. G. azt írja. Gandhival kapcsolatban nagyon-nagyon szép, hogy Tolstoj keresztény anarchizmusa hogyan termékenyítette meg a hindu Gandhi gondolatait, és mi szökkent szárba belőle. Kár, hogy mindig csak a világháborúkról van szó, pedig Gandhi a 20. század legnagyobb története. Mai szuper a műsor, köszönjük. Gandhira vonatkozó részt mindenképpen egyetértéssel fogadjuk, hát a végét nem nagyon szépen köszönjük. Sziasztok, jó film a Watergate ügyről, még inkább Nixonról, a Frost Nixon. Láttátok? Igen, láttam a Frost Nixont, és szerintem is egy egész jó kis film. Gondolkoztunk is, hogy feladjuk a listát, csak hát nem akartuk a témát túl reprezentálni. Hát, vagy ott van a Nixon című filmje az Oliver Stone-nak, amiről szintén érdemes lesz majd egyszer beszélnünk, és én úgy tervezem, hogy ez meg is lesz. A Simpson családba is föltönik Nixon, többször is úgy emlékszem. Szóval akkor folytatjuk ezt a bizonyos listát, amely a legkiválóbb, mi szerintünk legkiválóbb politikával foglalkozó filmeket tartalmazza, mely listánkon 10. helyezett a Dr. Strangelove, a 9. helyezett a Király összes embere, 8. az Elnök emberei, a 7. a Gandhi, a 6. pedig a Jelölt. A mai napon az 5. helyi kúszott listánkon. Az Amikor a farok csóválja című film. Ez egy nagyon érdekes és nagyon szórakoztató film. Na hát ez megint egy politikai szatíra, és ha a Dr. Strangelove-ra azt lehet mondani, hogy blőd, hát erre a filmre is nyugodtan el lehet kritikaként mondani, hogy mérhetetlenül blőddé válik egy idő után. Ez a film szerintem mérhetetlenül bátor. Ha egy B-betűs jelzőt kéne mondanom, akkor ez lenne. Azonban én azt gondolom, hogy ez a film azért értékesebb, mégpedig azért, mert egy nagyon-nagyon izgalmas, érdekes témát boncolgat, tudnék azt, hogy mit látunk mi a világból, és mit látunk mi a politikából. Van benne egy zseniális jelenet, és ezzel rögtön körül is írnám a témáját, amikor azt mondja ugye a Robert De Niro által megfogalmazott, hát hogy nem is tudom mi a politikai, hát boszorkány mester, hogy ugye mit láttunk mi az öbölháborúból, volt egy ház, ment felé egy bomba, és akkor az felrobbant. Erre azzal folytatja, hogy de hát én ott voltam, amikor ezt felvették egy miniatűr változaton, és hát ez ott itt történt, nem tudom melyik amerikai településen. Nagyon csodálkozik, akinek meséli, hogy tényleg? És nem az a döbbenet, hogy azt mondja, hogy igen, mert az felháborító és döbbenetesen azt válasz, hogy honnan tudhatná. Stanley Motz és Conrad Breen párosa, Dustin Hoffmannal és Robert De Niroval a főbb szerepekben. Mi tagadás jobb őket így együtt látni ebben a filmben, mint mondjuk a Vejedre ütök című filmben. Barry Levinson rendezte a filmet, és Mark Knopfler szerezte a film zenéjét. Az egyik legjobb filmzene. És hát itt egy olyan maró filmszatíráról beszélünk, amit én amikor láttam először, akkor én azt nem hittem el, hogy ez hogy lehetett elkészíteni ezt a filmet, hogy ez történhetett meg. És erre azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen filmet csak egy demokráciában lehet készíteni. Tehát sokszor ostoroztuk. Majd legalábbis bemutatni, igen, hamar a tanulra. Na igen, pontosan. Tehát sokszor, sokféleképpen, és a szivárvány palettájának ezer színét alkalmazva szidalmaztuk mi már az amerikai politikai rendszert, amely amerikai politikai rendszernek a gazdasági farvizén, azért Magyarországon is egy ehhez hasonló berendezkedés létesült, de itt és most azt kell, hogy mondjam, hogy az a rendszer, amely ilyen filmeket, ilyen maró kritikát, ilyen kőkemény ellenpontot képes engedni önmagával szemben, képes megjeleníteni önmagával szemben. Ez a rendszer ki képes termelni önmaga ilyen mérvű kritikáját, arra azt kell, hogy mondjam, hogy az a rendszer az mégiscsak bizonyos értékekkel rendelkezik. Igen, igen, igen. Ami elvitathatatlan. Ezt a filmet látni kell. Tehát ahhoz, hogy a politika intézményrendszerével kapcsolatos utolsó illúziót szikrák is eloszlatva legyenek, hogy végre kifejezzem magam, ahhoz ezt a filmet látni kell. Az az igazság, hogy ennél kiábrándítóbb, ennél lesújtóbb történet nincsen, és az ironikus hangütésnek köszönhető az, vagy ennek a szatirikus megjelenítődésnek köszönhető az, hogy ez mégis egy szórakoztató, és mégis egy vidám élményt tud okozni a számotokra. Ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó. Kiváló színészeket, tehát Dustin Hoffman és Robert De Niro természetesen csodálatos, de a kisebb szerepekben is mondjuk Dennis Leary, ugye a biztos sokan szeretik a Mensch Meg című sorozat készítőjét és főszereplőjét, vagy Willie Nelson, a kiváló country zenész, és még rengeteg kisebb jó szereplő, Kirsten Dunst, William H. Macy, Anne Hesh is szerepel, Woody Harrelson, ugye az öreg cipőnek a szerepében. Tehát csupa nagyon-nagyon jó figura. Mondom, az egész azért elmegy a blödség irányába, de hát annál ijesztőbb csak ez a film. Jó van, szerzett egy nap előnyt, talán kettőt. Akkor már nem kell sok, összesen 11 nap az egész. Hogy akarja kihúzni, ez nem tart ki 11 napig, hiszen megdugott egy cserkészlányt, úgy értem. Hogy akarja kihúzni a csőből, elnézést. Mivel lehetne kirántani a pácból? Semmivel. Legalább egy háború kellene. Tréfálnak. Nem tréfálnak. Én szórakoztatok. Miért jöttek hozzám? Elárulom, miért, Mr. Motz? Harcolj, küzdj a hazádért, mit jelent ez? Ez egy szlogen, méghozzá... Emlékezz mégre? Igen, abból, és benne van a... Lobog drága zászlóban is. Abban nincs benne. Háború szlogenek. A szlogenre emlékszünk, de a háborúra soha. Tudja miért? Miért? A show business miatt. Aha. Ezért jöttünk. Értem. Napamban égő pucérlány. Vémin győzelem, öttengerészgyalogos a Suribachi hegyen. Uh-huh. 50 év múlva is emlékszik a filmre, de a háborút elfelejtette. Az öbölben bomba hullik a tetőre, napi 2500 bevetés, 100 napon át. Egyetlen bomba képe, Mr. Motz, és Amerika háborúra kész. A háború műsor, ezért vagyunk itt. Miért Albánia? Miért ne? Valamit mondani kell. Kinek? Kinek? Hát tudják, a népnek. Tudniuk kell? Igen. Stan ne mondja. Ki ölte meg Kennedyt? A Warren jelentés első változata szerint elgázolta egy ittas sofőr. Ha nézte az öböl háborút, mit láthatott? Hogy bomba hullik egy háztetőre. Mi történt? Az épületben voltam, amikor felvettük. Egy folcsörcsi stúdióban vettük fel 10-szeresére kicsinyített makettel. Igaz ez? Honnan tudhatnánk? Kapizsgálja? Igen, persze. Értem. És mit vár el tőlem? Legyen a producerünk. Legyek egy háború producere? Nem a háború a lényeg. Kell egy főcím, egy dal, látványok. Szükségünk van a körítésre, olyan, mint az Oscar. Ezért fordultunk önhöz. Sosem nyertem Oscart. Nagy szégyen, de maga volt az átadás producere. Pontosan így volt. Mivel sosem nyert Oscart, mit szólna egy nagyköveti poszthoz? Nagyköveti poszt? Igen. Ez a bérem? Nézze, mondja meg, mit akar. A film fontos felvetése, hogy mi ennek a rendszernek az alapja, és mi épül rá arra. A politika és a show viszonya, a show business és a politika viszonya az, amivel ez a film foglalkozik, és amit mi mindvégig gondoltunk, mielőtt ezt a filmet láttuk, az, hogy a politika mégiscsak egyfajta politikai berendezkedésben élünk, amely felhasználja a show businessnek az eszközeit arra, hogy önmagát értékesítse, hogy önmagát szükségessé és nélkülözhetetlenné tegye az embereknek a szemében. Csak hogy ez a film, ez éppen ellenkezőleg, ez a film ez fölveti annak a rémképét, hogy ez fordítva van, hogy a rendszer alapja a show, hogy a rendszer alapja a szórakoztatóipar. Nem fordítva van, hanem csak a show van. Hogy csak igen, a show van. Igen, és arra mellesleg ráépülhet üzlet, politika vagy bármi egyéb, ez hordozhat egy csomó mindent, de hogy a show a rendszer alapja, hogy mi nem egy demokráciában, hanem egy show business valóság, látszat valóságban élünk. Hát ha mindenkinek szavazata joga van, akkor ebbe kell élnünk. Nagyon kemény, nagyon-nagyon-nagyon kemény politikai üzenettel kecsegtet meg titeket az Amikor a farok csóválja című film, amellett, hogy sírva röhöghettek a saját nyomorúságotokon. There comes a time in the course of human events when a threat must be answered with courage and strength. Our forefathers now it's time to guard their dream. We guard our American border. It's a border. We guard the American dream. We guard our right to fight for democracy. And we its people must keep it free. It is for life, liberty, the pursuit of happiness. Free from tyranny. ez a háborúnak a zenéje volt. Mert hogy ebben a filmben a háborúnak is van zenéje. A háború főcímdala. Nem erre mondtam, hogy Márkhoff zseniális zenéje egyébként. Ez tökéletesen meg volt írva, ez is egy újabb VR The World, de már Magyarországon is volt az elmúlt 20 évben legalább 3 vagy 4 VR The World. Minden közös ügyhöz VR The World-ot kell gyártani. Amit Hoffi zseniálisan parodizált, és ezt azért mondom, mert kaptunk egy SMS-t. Mielőtt elájulnátok az amerikai demokrácia önkritikájától, gondoljatok Hoffi Gézára, mindenhol kell egy-két szelep. Nem tudunk vitatkozni. Ez az igazság. Gondolj apádra, ha rákerülsz a lapátra. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. A Bomba biztos című film. Itt megint két filmről beszélünk, csak úgy, mint a Király összes embere című film esetében. A Bomba biztosnak volt egy eredetie, és abból készült egy remake, és azt mondhatjuk, hogy az eredeti is nagyszerű, és a remake is remek. Én egy picit hagyd beszéljek a remake-ről, mert nagyon érdekes koncepció, ugyanis nem egy filmről van szó, hanem 2000-ben George Clooney úgy gondolta, hogy ő volt a producer, hogy kéne készíteni, de lehet, hogy nem tőle számítjuk az ötlet, egy tévés élő tévéjátékot. Tehát ez olyan, mint egy élő rádiójáték. Élő tévéjátékot én nem is emlékszem, hogy láttam volna. Kicsit eltér egy színházi közvetítéstől, mert ugye a díszletek olyanok, mint egy filmben, és nagy elő munkálatok vannak. Stephen Frears rendezte, George Clooney az egyik főszereplő, de nagyon-nagyon-nagyon sok ismert színész van, Richard Dreyfuss, Harvey Keitel, Noah Weil a vészhelyzet után újra együtt szerepeltek, és az eredeti filmet nagyon hűen követi, egy pár olyan dolog van belőle kihagyva a 64-es eredetihez képest, amelyik nem annyira volt megvalósítható ebbe a formátumba, de hát az eredeti film az meg egy legendásan nagy film, Sidney Lumet rendezésében, és Henry Fondával, Walter Matthau-val. És Larry Hagman-nel, aki a tolmácsot játsza, ugye Jockey Ewing. Igen, Jockey Ewing-től ugye átvette a vészhelyzetnek a doktora, most nem jut eszembe, hogy vészhelyzetben mi volt az orvosnak a neve, de Noah Weil által megformált szerep. De hát itt is a Hank Azaria például egy a háborús úszító szerepében a Simpson családból vagy a Huffból ismert színész, úgyhogy tényleg parádés mind a két film szereposztása, és hát a téma, tehát én azt gondolom, hogy talán nem is tudunk leragadni itt a filmnél, mert a téma viszont az meg olyan szinten megrázó és többenetes. Na hát itt a Dr. Strangelove-nak a komoly verzióját van, nézhetitek meg. Milyen a Dr. Strangelove, amikor komolyan veszük ezt a komoly kérdést, és nem röhögünk rajta, meg nem parodizáljuk, meg nem idétlenkedünk e fölött a helyzet fölött, ami hát egy magas labda ahhoz, hogy idétlenkedjünk fölötte, hanem halál komolyan vesz. Hogy milyen helyzetekbe tudjuk hozni. A legnagyobb drámaisággal. Igen, hogy milyen helyzetbe tudjuk hozni magunkat azáltal, hogy annyira bizalmatlanok vagyunk, és annyira egyrészt a sorainkba beférkőző ellenség iránt, meg a technika iránt, meg a minden, tehát a bizonytalanságunk olyan mértékű, hogy annyira biztosítjuk magunkat túl, hogy a túlbiztosításunk által szűkítjük le a saját mozgásterünket, és rakjuk rá magunkat egy halálos pályára, amelyről aztán már a racionalitás eszközeivel sem tudjuk magunkat lemozdítani. Az az igazán döbbenetes ebben a filmben, és megmondom őszintén, hogy ennek a film végén engem már majdnem a könnyek kerülgettek, és nem azért, mert érzelmileg abban az értelemben megható, hogy valakinek a tragikus sorsa, vagy teljesül, vagy nem teljesül egy életcél. Itt teljesen másról van szó. Itt tényleg egy olyan tragikus történelmi helyzetről van szó, és nagyon ritka az embert a történelem ennyire megérinti, hogy ez szorítja el az embernek a szívét. Nekem a filmben az a döbbenetes, és ez az igazán szívszorító, hogy történik egy technikai jellegű hiba, egy abszolút embertől olyan értelemben független, hogy valahol egy tranzisztor hibásodik meg, vagy egy elektroncső. Olyan vagy, nagy rendszerekről beszélünk, igen. Hogy már a meghibásodás már törvény. Szerű. Igen, így van, ezzel is hangzik a filmben. Történik egy ilyen meghibásodás, és utána mindenki a legnagyobb jó akarattal, és a legnagyobb jó indulattal, ugye van egy háborús üszítő, akinek semmi gyakorlati szava nincs, mert ő nem katonai vezető, de a katonaság, az amerikai elnök, az oroszok, az orosz főtitkár, mind azon van, hogy elkerüljék azt a katasztrófát, ami kénytelen bekövetkezni. Nincs egy gonosz. Nincs gonosz. Mindenki a legjobbat akarja. És profi a maga módján. Pont ez a profizmus vezet oda, hogy végül végrehajtódik, aminek nem szabadna végrehajtódnia, mert mindenki olyan profin arra építette fel az életét, hogy itt egyszer csak atomháború lesz. Ez egy döbbenetesen szívszorító és fájdalmas film, egy nagyon fájdalmas témáról. Csak azzal tudom vigasztalni, bocsánat, a hallgatókat, hogy a nukleáris háborút eddig elkerültük, és azért ez lássuk be egy valódi csoda, viszont azt is látni kell ennek a filmnek a kapcsán, hogy azért nem építhetünk arra, hogy ez mindig így össze fog jönni. És bizony azt is kimerném jelenteni, hogy ez a film meglehetősen sokat tett azért, és a film készítőire meglehetősen sokat tettek azért, az 1964-es filmről beszélünk, hogy a világháborúra ne kerüljön sor. Tehát aki ezt a filmet látta, az százszorosan lesz óvatos így ebben van, a kérdésben. Így van. Uraim, mai témánk a nukleáris háború, egész pontosan a nukleáris háború megnyerése. Jól tudjuk, egy Amerika és a Szovjetunió közötti teljes körű atomháborúban 100 millió ember halna meg. 100 millió, vagy több? Így igaz, miniszter úr, ami tragédia lenne. Senki sem tagadja. De minden háborúban, beleértve az atomháborút is, van győztes és van legyőzött. A történelem arra tanít, hogy a legfelkészültebb társadalom, amely a leginkább vissza tud vágni, amelynek erősebb a védelme, annak ősrégi és klasszikus előnye van. Győzedelmeskedik? Igen, Black tábornok, ő lesz a győztes, vagyis kevesebb vesztesége lesz, mint az ellenségnek. Mi leszünk a győztesek? Reményeink szerint. Rothschild, az érvelése kizárja azt, hogy az atomháború nem a politika folytatása, hanem mindennek a vége. Embereknek, politikának, intézményeknek. Azt mondom, Black tábornok, hogy ha valaki túléli az atomháborút, jobban örülnék, ha a mi társadalmunk lenne az, és nem a szovjet, egyetért. Társadalom? Kérem, uraim, nem most, ne vitatkozzunk. Mikor a lakosság zöme halott, a növényzet teljesen elpusztult. Komolyan gondolja, hogy az a világ, amit itt lefest, társadalom? A háború fogalma megváltozott a bomba megjelenése óta. A háború funkciója megmaradt, Breki. Akár láncsát vetnek, akár atombombát dobnak le. A háború ma is a gazdasági és politikai konfliktusok feloldása. Manapság bármilyen háborúban az állampolgárok túlnyomó többsége elpusztulna. Önnek valóban ez jelenteni a konfliktusok feloldását? Igen, tábornok, a helyzet ma is ugyanolyan, mint 1000 évvel ezelőtt. Primitív háborúkban egész népeket pusztítottak el. A lényeg ma is az, ki lesz a győztes, és ki az áldozat. Pontosan. A demilitarizálásról vitázunk, amibe kétlem, hogy a szovjetek belemennének, viszont mi mit tehetünk? A fegyverarzenáljuk megvan, vagy szembenézünk, vagy nem törődünk vele. Rothschild, ez a világ már nem az ember színháza. Az emberiséget szemlélővé tették. Számunkra a politika a megnyerhető nukleáris háború lehetőségéről szóló társalgás. Ha már tudjuk, merre akarunk haladni, óriási mennyiségű logikával és tényekkel támaszthatjuk aláérveinket. Attól tartok, hogy mi és a szovjetek is megelégszünk egymás elpusztításával. Versenyzünk. Különböző logikával igyekszünk alátámasztani azonos következtetéseinket. És, ha nem vigyázunk, uraim, bizony mindketten eredményesek lehetünk. Itt pont az egyszem háborús huszítót hallottuk, szerencsére nem ez jellemzi a filmet, de viszont... Ő is jót akar egyébként, teljesen igazad, a nagyon jó meglátás. Hagy hozzam ide azt, hogy vannak olyan feltételezések, hogy azért nem találunk az űrben értelmes jeleket, azért a SETI kutatásról biztos hallottatok, mert a rádiójelek feltalálása és az atombomba feltalálása között egy civilizációban maximum 50 év telhet el. Tehát nagyon szűk az az időintervallum, ami a kettő között van, már pedig utána nem nagyon fogunk rádiójeleket fogni, és pont, hogy beletaláljunk, hogy egy másik civilizáció pont olyan távolságban van tőlünk az űrbe, amennyi idő alatt a fény idejére, és pont annyi idő alatt fejlesztettek, vagy annyi idő ezelőtt fejlesztettek ki ezeket, hát erre igen kicsi az esély, mert különben már nem nagyon létezne. Hagy hozzak ide egy témát, amivel a Robival nem is az, hogy vitatkoztunk, de nagyon sok dilemmát vetett fel a film kapcsán, és ha valaki megnézi, akkor remélem, hogy csatlakozni fog ebben a eszmefuttatásban. arról van itt szó, hogy tökéletes katonákat képez a rendszer. Megint az Acéllövedék című filmnek az első felére tudnék utalni, mint tökéletes katonaképzés. És azt látjuk, hogy itt az emberi tényező olyan értelemben is ki van küszöbölve, nem csak olyan értelemben, hogy egy számítógép dönt esetleg a bomba beindításáról, mint itt vagy a Dr. Strangelove-ba, hanem arról is szó van, hogy akik azok a katonák, azok az emberek, már nem emberek, és nem megsértve őket, akik oda kerülnek, mert egy olyan képzésen mennek keresztül, olyan szelekción mennek keresztül, ahol azokat válogatják ki egy ilyen fontos küldetésre, és azoknak is a legjavát, akik gondolkozás és megkérdőjelezés nélkül végrehajtanak egy parancsot. Mert ha nem ilyen emberek lennének a katonák, és a katonaság nem olyan szellemi, pszichés helyzetbe hozná az embert, hogy ilyeneket megtegyen, akkor rengeteg minden nem történt volna meg a történelemben. Rengeteg mészárlás, akár az atombomba ledobása nem történt volna meg, ha ott egy ember egy valódi döntést hoz meg, mert ki az az ember, aki úgy dönt, hogy ledob akár egy hagyományos bombát is egy lakóházra? Ilyen ember önmagában nincs. De ráadásul egy olyan szituációban, amikor már minden lehető eszközzel bebizonyították neki, hogy nincsen háború, tévedés történt, egy logikai sort végigvisz a fejében, és rá kell, hogy jöjjön arra, hogy igaz, amit mondanak, ez nem megtévesztés, valóban vissza kell fordulni a bombával, de nem teszi meg, mert parancsot kapott, és a parancshoz tartania kell magát. Itt a parancs, itt a dogma felülírja a józan észt. Mert a katona akkor tökéletes, mert a hadigépezet, a hadsereg akkor tökéletes, ha végrehajtja a parancsot. Ez a fokmérője a tökéletességnek, és nem pedig valamilyen más külső paraméter. Ezért kell ettől nagyon tartani. Na, ettől rettenetes, ettől démoni a Bomba biztos című film. Nem az atombombától, nem a milliók pusztulásától, nem attól, hogy az egyik világhatalom a másik világhatalmat kibékítse, levágja a saját jobb karját a bal karjával. Nem ez. Nem ez teszi igazi drámává, hanem ez a morális dilemma, hogy kiiktatjuk az emberi értelmet, hogy kiiktatjuk az emberi erkölcsöt. Szándékot, hogy az erkölcsöt, a józan észt kiiktatjuk, és az ember gépet legyártjuk, amely aztán önmagát pusztítja. Vétel, vétel. Reklám a Rádiókafén. Lényem akár egy pohárnyi víz. Testem akár a pohár, lelkem akár a víz. Azonos vagyok a testemmel? Akár a pohárnyi víz a pohárral, mely jelen való alakját adja, bár örökkévaló lényegét nem érinti. Azonos vagyok a lelkemmel? Akár a pohárnyi víz a vízzel, mely örökkévaló lényegét adja, bár jelen való alakja múlandó. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Minden férfi életében eljön a pillanat, amikor otthon egyedül belenéz a tükörbe, és így szól. Te hozzám beszélsz? Hozzám beszélsz? Hát mit képzelsz, ki az Istenre beszélsz, mi? Csak én vagyok itt. Ki a nyavajába beszélsz, mi? Igen, oké. Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmesterlövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Dínyes Gergővel. Ez az a műsor, amelyben a 10 mi szerintünk legérdekesebb, legfontosabb politikai témájú filmet próbáljuk ismertetni veletek. Remélem hallgattátok az időjárás jelentést, mert abból hallhattátok, hogy jelenleg nem volt atomháború sehol a Földön, mert annak már éreznénk azért az időjárási sajátosságaiban okozott változás. Most fújna a meleg szél itt, igen, az ablakon. Igen, de hallgassátok holnap, és holnap után is gondosan az időjárás jelentést, mert ez bármelyik nap bekövetkezhet. Ezen a bizonyos listán, amelyről beszélünk, vagy amelyet ismertetünk ma, a legkiválóbb politikai tárgyú filmek top 10-es listáján a 10. helyezett a Dr. Strangelove, a 9. a Király összes embere, a 8. az Elnök emberei, a 7. a Gandhi, a 6. a Jelölt, az 5. az Amikor a farok csóválja, a 4. pedig a Bomba biztos. Már a dobogón a nap 3. helyezettje. Az Isten hozta Mister című film, amelyet a kedves SMS író már reklamált, hogy ő szerinte az a nagyon kiváló film. Sziasztok, az én kedvencem Sellerstől az Isten hozta Mr. című Hall Ashby film. Szerintem inkább ez az igazi jutalomjáték, mármint Peter Sellers számára, nem hát pedig meg, a Dr. Strangelove. Meg is kapja tőlünk is a jutalmát, ha az jutalom, hogy egy ilyen listán a harmadik helyzet lehet. Ez volt az utolsó filmje Peter Sellersnek, és ennél tökéletesebben nem lehet koronát felrakni karrierre. Parádés benne Peter Sellers, hogy maga a film mennyire politikai, hát azért politikai, erősen. Nagyon! Hát, nagyon. Na mindegy, én szerintem ez egy kicsit inkább társadalmi, de most ebben nem menjünk bele, mert hát nyilván politikai. Politika az a társadalommal azért szorosan összefügg, jó esetben vagy rossz esetben. A politikai kommunikációról szól elsőrendűen, hogyha valamit mondani kell arra. Hát igen, igen. Én meg annak a társadalmi kommunikációnak az ürességéről szól. Pontosan. És Peter Sellersnek a zseniális játékáról szól ez a film. Nagyon sajnálhatjuk, hogy többet nem forgatott. Egyébként ennek a filmnek a kapcsán is rengeteg olyan sztori van, és hát erre utal a filmnek a végfő címe is, hogy hát rengetegszer megnevettette a stábot, és nem az improvizációkat, amiből is elég sok van a filmben, azokat hát nem tudta néha kezelni röhögés nélkül a forgató csoport sem. Ez a Chance nevű figura, akit itt a Peter Sellers játszik, ez egy gyakorlatilag értelmi fogyatékos ember, akinek az IQ-ja az olyan nem tén 60 és 40 között lehet valahol félúton. Viszont nagyon-nagyon jól nevelt, ez nagyon fontos, tehát extrém módon jól nevelt, ugye nem véletlenül egy angol színész, egy brit színész játsza, mert tényleg... Igazi úriember, igaz, és az úriemberség splinje mögött a fogyatékossága az bölcsességnek tűnik. Mindenki számára, tehát beszivat, vagy elhitet egy komplett politikai osztállyal egy olyan hazugságot, amiről ő soha nem tudott egy pillanatig se. A filmnek a legvégén kapunk egy egészen finom kis utalást arra vonatkozóan, hogy ez az ember mégsem fogyatékos, hanem mégis inkább szent, amikor a vízen jár. Igen, igen. Egyébként nem is pontos az, hogy becsap, vagy behúz a csőbe, hiszen ő tudatosan nem csinál semmit. Ő egyszerűen egy értelmi fogyatékosként ott van, ugye az angol filmcím az Being There, tehát hogy ott lenni. Hát igen, ebből lett az Isten hozta Mr. cím. Igen, ismét egy zseniális fordítás. Igen, tökéletes fordítás, szinte szó szerint. Bár nem hangzik el a filmben az, hogy Isten hozta Mr., és a filmet megnézve nem értjük, hogy miért ez a címe. Itt arról van szó... Szígyeljék már magukat tényleg, akik a filmeknek magyar címet adnak. Nem tudom, kik ők, remélem hallgatják az adást. Miért szórakoznak, és miért rosszul? De és főleg ennek a filmnek van egy rendezője, annak volt egy koncepciója, iszonyat mennyiségű pénzt, energiát, szellemi energiát beleölt ebbe az egészbe, és mégiscsak, ha a filmnek létezik egy igen fontos, kiemelkedően fontos eleme, akkor az a cím. Ezt megváltoztatni, hogy miért érzik magukat költőknek? De ha még netán meg is változtatja, akkor is miért olyasmire, amiből az derül ki, hogy nem nagyon látta, vagy értette, vagy érdekelte őt a film? Igen. Menjenek a francba, és szégyeljék magukat. Chance Gardnerről beszélünk, de neki nem ez a neve, hogy Chance Gardner, hanem ő egy kertész, az angolul Gardner. És azt mondja magáról, hogy Chance the Gardener, amit Chauncey Gardinier-nek értenek. Onnantól kezdve ő lesz Chauncey kertész a magyar fordításban. Ha szinkronosan nézitek meg a filmet, akkor Márkus László hangjával élvezhetitek végig. Tökéletes szinkron ebben a filmben a Márkus László a Peter Sellersnek. Én eredetiben néztem, és ott pedig Peter Sellers tökéletes. Én nagyon szívesen megnézem Márkus Lászlóval is. Ha tetszik, akkor szerintem ezt jól lehet variálni a kettőt. Egy valami biztos, hogy az Isten hozta Mr. az a legmaróbb ez már, erre lehet azt mondani, hogy ez már nem is szatíra, ez már ultra szatíra. Tehát ez már az, mintha a szatírát szatirizálnál. Nem is nevet tulajdonképpen, ilyen kicsit szomorkás hangulata van a filmnek, és nem is nevet, de közben mégis valahol hihetetlenül vicces az egész, vagy humoros, nem is tudom. Nagyon furcsa film. Rettenetes furcsa. Elképesztően bölcs ez a film, azt kell, hogy mondjam. Vagy elképesztően jól szatirizálja a bölcsességet. Igen, hogy mi a bölcsesség, és nem lehet tudni, hogy a bölcsesség és a fogyatékosság között hol van a határ. A bölcsnek látszó fogyatékos embernek a relációjában mindannyian annyira szerencsétlen, esetleges és tanácstalan. És, ez milyen igaz, amit mondasz? Ő a szerencsétlen és fogyatékos, de az ő hozzá képest mi vagyunk a szerencsétlenek és fogyatékosok. Szerencsétlen kis futóbolondok vagyunk, akik rohangásznak a hülye ügyeik iránt, semmit se értenek, nem is tudják menedzselni. Shirley MacLaine által alakított feleség ugye egy olyan helyzetekbe hozza magát. Fantasztikus. Annyira szórakoztató. Kicsit fájdalmas talán, azért nem százszerűen szórakoztató. látta, mert fáj egy kicsit. Igen, igen, igen. Ez egy kivételesen hatalmas film. Cannes-ban 1980-ban aranypálmát nyert, tehát a Cannes-i nagy díjat nyert el, de a legjobb férfi mellékszereplőnek, a Melvin Douglasnek az alakításáért a legjobb mellékszereplő Oscar díját is elhozta. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagyra tartott, egy nagyon-nagyon jelentősen reprezentált filmről beszélünk. Az Isten hozta Mr. című film esetében. Akit érdekel a politikának ez a szatirikus értelmezés, és esetleg kedvelte a Dr. Strange-t. Vagy csak egy nagyon jó film érdekli, egy nagyon kiváló színésszel. Igen. Egy parádés játék. Mert a politikától függetlenül is élvezhető. Ennek a filmnek személyes tartalma is van, és személyes közlése is van, nem csak politikai közlése. Ez listán harmadik helyezettje az Isten hozta Mr. Második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Ez a Bob Roberts című film. Na ez egy törölmetszett áldokumentumfilm. Na ilyen az áldokumentumfilm, mint a Bob Roberts. Azt gondolom, hogy az áldokumentumfilm műfajának ez a legmagasabb szintje. Tehát ez az iskola példája annak, hogy hogyan kell áldokumentumfilmet forgatni. Vagy műdokumentumfilm, mert hát azért végig tudjuk, hogy ez nem valóság, mert hát nyilván... De a színészek miatt, de csak a színészek miatt. De ha nem színészek játszanák, mondjuk ha nem a Tim Robbins játszaná Bob Robertset, vagy nem Eric Mell játszaná Lucas Hartot. Hát meg hogyha nagymám gőzmozdony lett volna. Na jó, tehát hogy stílusában tökéletes. Nem akar meggyőzni arról, hogy ez valóban megtörtént, hogy ez egy valódi dokumentumfilm, de stílusában kezdődik, tökéletes, ha nem színészek játszanák, akkor ez hihető lenne. Úgy kezdődik, hogy ki is van írva, hogy dokumentum. Persze, Terry Manchester dokumentumfilmje. Terry Manchester meg is szólal a filmen, hogy ő hogyan forgatta ezt a dokumentumfilmet, vagy egyik részletét. Igen. Zseniális. Ez a film az teljesen a Tim Robbinsnak a saját projektje. Tim Robbins találta ki, ő lett a producer, ő lett a forgatókönyvíró, ő lett a rendező, és ő lett a főszereplő. A Tim Robbins mekkora művész, mekkora autonóm művész. Sőt, ő a dalszövegíró, nagyon fontos, igen. Mert a filmnek a legnagyobb erőssége a dalok. Zenés film. Olyan dalok vannak benne, hogy az valami elképesztő. Egyszerűen fantasztikus ez a film. Azt lehet mondani, hogy az Amerikai Egyesült Államok politikai lealjasodásának a folyamatát leplezi le Tim Robbins ebben a filmben. De csak azt tudom mondani, hogy a megfelelő jelző ide az az, hogy látnoki erő. Tehát, hogy ahogyan ő megjósolta ezt a biznisz keresztény neokonzervatív nyomulást, akkor, amikor ez még sehol nem volt. Most az idősebb Bush elnöksége idején készült a film. Ez a film 1992-ben készült, de 1990-ben játszódik. Most 92-ben, az idős Bush elnöksége idején megjósolni az ifjú Bush leendő politikai zászlóbontását, azt az ilyen pünkösdista, mondom, bizniszkeresztény, neokonzervatív, gátlástalan hatalomátvételt, ami az Egyesült Államokban zajlott az elmúlt évtizedben, ez tényleg egyedülálló. Az én számomra ilyen olyan volt, mint egy atomvillanás ez a film, amikor én ezt megláttam. Annyiban vitatkoztunk itt Robival a műsor előtt, hogy nekünk 95 azért nem olyan sok információnk volt az amerikai belpolitikáról. Még most is csak nagyon másodlagos információink vannak, de akkor aztán se hanyadlagosak nem voltak. Tehát lehet, hogy ez nem volt olyan nehéz ott megjósolni, innen Magyarországon mindesetre teljesen újszerűnek tűnhetett. Ez egy szenátorválasztásról szól ez a film. Ebben a tekintetben nagyon hasonló, mint a Jelölt, csak itt egy gonosz ifjú jön, és a jóságos öreget váltja le. Egy tökéletes gonosz. Igen, elképesztő. Ő a politikai antikrisztus. Igen, azt lehet mondani, hogy Bob Roberts a politikai antikrisztus. Ez a 21. század politikus prototípusát ígéri, és veti fel, vagy vázolja fel. A Willy Starknak mondhatjuk, hogy az ellenkezője. Igen, pont az ellenkezője. Azt de szintén mondani, antikrisztus. Szerintem ő az antikrisztus, és nem a Willy Stark. Szerintem Krisztus a Krisztus, ők ketten pedig az antikrisztusok. Nehéz eldönteni, hogy ez a Bob Roberts, ez most a Tony Blairre, a Silvio Berlusconira, vagy a Nicolas Sarkozyra hasonlít-e jobban. És ez az őrségváltásról szól ez a film. Tehát ahogyan Bob Roberts, Pennsylvania 20 éven keresztül regnáló, vagy 30 éven keresztül regnáló szenátorát, Britley Pace-t átadja a múltnak, körülbelül úgy adta át a múltnak Tony Blair, Margaret Thatcher-t, Berlusconi, Andreottit, Sarkozy, Chiracot. Tehát, hogy végbe ment a politika. Olaszországban gyakrabban változtak a kormányok, mint egy 30. Jó, de várjál, most nem kormányváltásról persze beszélünk. Itt politikus, prototípusok, generációk. Igen, itt arról beszélünk, hogy volt egy bizonyos típusú politikus a 80-as években, és a 90-es években végbe ment az őrségváltás, és jött egy teljesen új politikus iskola, amelyik már a valósággal köszöni egyáltalán nem kíván kapcsolatot tartani, egy teljesen saját valóságértelmezésbe kényszeríti bele a környezetét, a választóit minden eszközzel, minden létező eszközzel. Ezt feltétlenül nagyon ajánlom ezt a filmet, még akkor is, hogyha mint film nem minden szempontból tökéletes, meg főleg az a Bob Roberts-el szemben lévő újságíró karaktere nekem nagyon-nagyon erőltetett, de maga a Bob Roberts karakter, a dalok, az egész, hogy föl van építve a vívó ruhába való motorozás, tehát olyan kis apróságok, az a maga tökéletesen ördög, ilyen zseniális. -10-es a 10-es skálán, tehát tényleg tökéletes. A Tim Robbins a Bob Robertsnek a karakterében legyártotta az anti-Bob Dylant. Minden egyes dal, ami elhangzik a filmben, az egy-egy Bob Dylan dalnak a kifordítása. Ott vannak a videóklipek, legyártott egy komplett karriert, lemezborítókat, videóklipeket, és ezek mind olyan gonosz Bob Dylan kópiák. A Times They Are Changing című Bob Dylan számból Times Are Changing Back lesz. A Blondon Blondból Bob on Bob. A Subterranean Homesick Bluesból, ami ugye a hip-hopnak az őse volt. Ez az úgynevezett Talking Blues, abból pedig Wall Street Rap. Igen. És a klippek is egy az egybe átvéve, tehát itt tényleg kifordítja önmagából a hippi mozgalmat is, az anti-hippi gyártja le mindazt, amitől jobban félünk, mint bármitől, ami a politikában történhet. A politikus és a popstar karakterét gyógyítja egybe, aki ellenállhatatlan egy személyben Elvis és egy személyben Nicolas Sarkozy. És szégyenérzet nélkül, tehát mindenféle szégyenérzetet olyan mértékben nélkülöz, amit csak a médiában szoktunk, meg a politikában azért még illik egy kicsit szégyenlősebbnek lenni. Walls may come down, but what is let in? Godless men, godless men. They'll take the jobs of the decent ones and wait for the day that their leader back on God. We must fight to protect him. This world turns its back on God. We must die to join him. The desert teams with dangerous schemes. Godless men, godless men. They take the innocent and stroke their face and wait for the day that their oil will make you their slaves. This world turns its back on God. We must Az a félelmetes, hogy megnyerné a választást. Tehát, hogyha ha tényleg elindulna Tim Robbins ezzel a séróval, és ezzel a karakterrel, ezekkel a dalokkal megnyerni a választást. Az egyetlen reményünk, hogy talán annyi ember maradt. Azért George Bush is esetlen volt, meg béna poénjai voltak, meg mit tudom én. Tehát, hogy nem ennyire nem tökéletesek a politikusaink, ez a mi nagy szerencsénk. Ez a Bob Roberts című film, amelyben Tim Robbins, aki szerintem egyébként egy zseni, tehát meg kell, hogy mondjam, hogy ez a, már nem csak emiatt a filmje miatt mondom, hanem és nem csak az egyéb filmekben előadott játéka miatt, de mint rendező, tehát itt én hadd hivatkozzak a Ments meg Uram című filmre, ami az egyik legnagyobb film, amit valaha láttam. Szóval Tim Robbins ebben a filmben a kampány külsőségeket a politikai tartalommal szembefordítja, és így hoz létre egy politikai Mephistót, aki egy személyben lázadó, gitáros, szájharmonikás, költő, mindeközben fényűzően gazdag, elképesztően sikeres, gátlástalanul soviniszta, egy szemérmetlen szociális uszító és egy kiismerhetetlen politikai méregkeverő. Egy olyan figura, akihez képest tudod meghatározni a politikai identitásodat, az én számomra az komplett 90-es években a én politikai identitásomnak, amit így gondolok a világról, meg a politikáról, olyan mértékben sarokköve volt ez a film, hogy olyan mértékben égett be a tudatomba és vált viszonyítási ponttá a Bob Roberts című film, mindannyiotok számára kötelező. Ha az alkotmány a választójogot ennek a filmnek a megnézéséhez kötné, nem itt tartanánk. Ez egy nagyon szórakoztató és egy nagyon-nagyon ijesztő film. Bob Roberts küldetésének tekinti, hogy lerombolja mindazt a jót, ami a 60-as évekből származik. Hogy átírja-e fontos korszak történetét, egy korszakét, amikor az amerikai nép egészen tisztán látott, és ráébredt, hogy hallathatja a hangját, követelte a háború végét. Bob Roberts egy Nixon, csak agyafúrtabb. Ez az alak sokkal komplikáltabb. Ez az ember kiválasztotta magának a szabad gondolkodású lázadó szerepét, és ehhez sminkelte magát. A lázadó konzervatív. Ez ördögi zsenialitás. Micsoda hatalomvágyó pojáca. This land is my land. This land is our land. You gotta be proud to be in the land of the free. This land was made for us. This land was made. Ő nem az átlagember képviseli, hanem az üzleti érdekeket. Fető disznó az ország szégyene. Csak saját maga és a pénz érdekli. Ezért vagyok itt. Valamit csak tenni kell. Csak a hagyományos amerikai értékekről, de még nem árult el, mire gondol. Mint a hagyományos amerikai érték lenne a bizalmatlanság, a mohóság. Azokat nevezi ki bűnbaknak, akikről tudja, hogy nem fognak reagálni. Szerinte valamennyi problémáknak a társadalom peremén élők az okai. Mintha a nőt hibáztatna az erőszakért, vagy a halottat a gyilkosságokért. Én úgy tanultam, hogy a hagyományos amerikai értékeknek van valami közük a jósághoz, az egyenlőséghez és a szelítséghez. Hagyjuk az emberi jogokat, hagyjuk a nők jogait, hagyjuk a hajléktalanokat, ezt mind elfelejthetjük. Zsebre fogják tenni a mi pénzünket is, és felhasználják a saját céljaikra. Roberts nem az embereket képviseli, hanem saját magát és azokat, akik nagyját tették. Itt vagyunk a Menk klinikán, amelyet a sérült galamb, a szenátor jelölt magánsegélyszervezete segített létrehozni. A Menk klinika és a sérült galamb kitüntetést adományozott Bob Robertsnek. Kitüntetem, mint az év igaz patriótáját. Nagyszerű elképzelései vannak hazánk jövőjéről és országunk gyermekeinek jövőjéről is. Rá kell szavaznunk. Egyszerűen bámulatos, költői zseni. Tudjuk, milyen súlyos problémát jelent a kábítószer, és ezt csak egy keménykezű ember oldhatja meg. Úgy tűnik, hogy Bob Roberts alkalmas erre. A csúcsok csúcsa, a mai number one. Nem lehet más, mint az Aranypolgár Orson Wellesnek a mesterműve 1941-ből. És nem azért, mert szomok vagyunk, és nem azért, mert hagyománytisztelők vagyunk. Én bevallom, most láttam először ezt a filmet. Eszem ágában nem volt egy 1941-es filmet megnézni, amiről azt kell tudni, hogy Orson Welles rendezte, írta, ő a producer, ő a főszereplő, minden ő, és nem fogjátok elhinni, ha megnézitek a filmet, hogy 26 évesen megcsinált egy olyan filmet 1941-ben, tehát azaz őskorban volt, akkor még konkrétan az volt a kérdés, hogy pattintott kőkorszak, vagy csiszolt kőkorszak. Tehát itt tartott a történet. Megcsinált egy olyan filmet, ami olyan mértékben formabontó, újszerű, annyi film táplálkozik belőle, azokból a dokumentarista, és grafikus, és mindenféle megoldásokból, amelyek sehogy nem valók a 41-es vagy 40-es évekbe. 40-es évekbe, jóformán a 30-as évekbe. Jóformán a 30-as évekbe, többenetes, egy nagyon jó film, egy ráadásul politikai... És parádésan szórakoztató mai szemmel, tehát ma leülsz megnézni, és egy pillanatig nem mutatkozó, és nem érzed azt, hogy ilyen avit, régi, van, poros filmet látsz. Nem ilyen modorosságokból áll az egész, vagy én nem tudom micsoda, és közben politikailag egy annyira összetett karaktert vázol föl, egy annyira összetett dilemmát, amit nem is tudnánk egyértelműen összefoglalni, hogy most egy pozitív hős, egy negatív hős, egy sikeres, egy sikertelen, egy jó, hogy sikertelen, vagy rossz, hogy sikertelen embernek a karrierje. Ami a fontos, hogy 1941-ben az Orson Welles, amikor ez még egyáltalán nem volt téma, ilyen tökéletes érzékkel tapintott rá arra, hogy a negyedik hatalmi ág, a média, milyen jelentőséget fog kapni a 20. század történetében. Hol volt 41-ben ennek még akkora jelentősége? Itt sem használhatunk más jelzőt, mint a látnokét. Ez egész egyszerűen elképesztően jó az a film, és tényleg mindenkit arra biztatnék, aki látta, az látta, és tudja, hogy jó. Aki írtózik egy 1941-es filmtől, nézze meg, és ítélje meg a film alapján. A múlt héten Xanaduban került sor 1941 legnagyobb s legkülönlegesebb temetésére. Itt helyezték örök nyugalomra Xanadu urát, századunk nagy alakját, Amerika Kublai Kánját, Charles Foster Kane. 44 millió amerikai újságolvasónak a lapjaiban szereplő neveknél is érdekesebb volt maga Kane, nemzedékünk s minden nemzedékek legnagyobb sajtómágnása. Alacsonyan kezdte, egy halódó napilapnál, s dicsősége tetőfokán a Kane birodalom 37 újságot, 2 szindikátust s egy rádióhálózatot foglalt magában. Ez utóbbi külön birodalom volt a hatalmas birodalomban, amelyhez tartoztak még élelmiszerüzletek, papírgyárak, bérházak, gyárak, erdők, óceánjáróhajók is. E birodalmat 50 éven át táplálta kiapadhatatlan aranyfolyamával a föld harmadik legnagyobb aranybányája. Kevés magánélet volt nyilvánosabb. Kétszer nősült, kétszer vált el. Első felesége az elnök unokahúga volt, Emily Norton, aki 1916-ban elhagyta, majd 1918-ban fiúkkal együtt autóbalesetben meghalt. 16 évvel első házasságkötése és 2 héttel első válása után Kane a New Jersey állambeli Trentonban feleségül vette Susan Alexander énekesnőt. Neki az egykori opera énekesnőnek építette Kane a chicagói városi operaházat. 3 millió dollárba került. Susan Alexandernek szánta a válásukkor még épülőfélben lévő s mindmáig befejezetlen Xanadut is. Mennyibe került? Nincs ember, aki megmondhatná. A politikában mindig koszorús lány volt, sohasem menyasszony. Bármi erőteljesen formálta is a közvéleményt, soha életében nem választották meg semmiféle politikai tisztségre. Pedig volt idő, amikor a kénlapok olyan erőt jelentettek, hogy Kane már csak nem magáénak érezhette a győzelmet. 1916-ban független kormányzó jelöltként indult. Maga mögött tudhatta az állam legjelentősebb személyiségeinek támogatását, s a Fehérház tündökletes politikai karrierje következő, könnyen elérhető fokának tűnt, amikor hirtelen a választás előtt egy héttel szégyenteljes kudarc érte. Rajta kapták egy énekesnővel szerelmi kézkülben. Ez a vereség 20 évre visszavetette a reformok ügyét, s örökre elvágta Charles Foster Kane politikai esélyeit. Az Aranypolgár című film az egy újságíró csapatnak a nyomozásáról szól, hogy vajon Charles Foster Kane utolsó szava, miszerint rózsabimbó, az vajon mit jelenthet? És itt foglalja össze gyakorlatilag a sajtónak, a modern médiának a mélységes kudarcát és a felszínességét ez a történet, amennyiben egy ember életének a lényegét meg lehet-e ragadni egyetlen egy fogalomban, egyetlen egy szóban, ez a szenzációhajhászatnak, ez a média, ez a zsurnalizmus módszertanának az alapvetése, hogy egyetlen egy szalagcímben, egyetlen egy állításban foglaljuk össze egy embernek a sorsát, és a a keserves kiábrándulás a filmnek a végén, amikor kiderül, bár senki nem tudja meg, hogy mi, csak mi, a nézők tudják meg, hogy semmi, hogy nem lehet, hogy igenis lehetetlen egy embernek az életét, vagy akár a világnak a komplexitását egyetlen főcímben, egyetlen szalagcímben összefoglalni, hogy ez az egész sajtó, ez az egész média mennyire egy gyötrelmesen, kétségbeejtően hiába való próbálkozás a valóságnak a leképezésére. Detronizálja a médiát, mielőtt az még megszületett volna Orson Welles 1941-ben, a jelentőségét nem tudjuk eléggé hangsúlyozni ennek figyeljétek a filmnek. A politikusokat, mert azt akarják, hogy ne figyeljétek őket, ne a sztárokra figyeljetek, és ne a külsőségekre. Ez volt az a lista, amelyen megpróbáltuk ismertetni veletek a szerintünk 10 legfontosabb politikai tárgyú filmet, mely listán a 10. a Dr. Strangelove volt, a 9. a Király összes embere, a 8. az Elnök emberei, a 7. a Gandhi, a 6. a Jelölt, az 5. az Amikor a farok csóválja, a 4. a Bomba biztos, a 3. az Isten hozta Mister, a 2. a Bob Roberts, az 1. pedig az Aranypolgár. Dinyés Gergő kollégámmal nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket, további jó választást kívánunk nektek, legközelebb május 2-án, vagyis vasárnap fogunk találkozni, vagyis mához egy hétre, addig is hallgassatok sok rádiókafét itt a 98.6-os frekvencián. Sziasztok! Vétel, vétel! Reklám a rádiókafén. A Föld a szúnyadó energiát ásványok formájában hordozza. A Föld a testhez hasonló. Az ég a sugárzó energiát a fény áradásában hordozza. Az ég a lélekhez hasonló. A fa gyökérrendszerével a földbe, az ásványok világába, lombkoronájával az égbe, a fényárjába hatol, mint a két szférát egymásba vezető energiahíd. A fa a szellemhez hasonló. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban.